Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabibi kulûbinâ Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Erbakan Vakfı'ndan geldiler. İl Başkanı kardeşimiz Hüseyin Terzi Beyefendi, Allah selamet versin, hayırlarını artırsın. Ehl-i Sünnet insanlar olduğunu anladım. Erbakan Hocamızın vefatının 7. sene-i devriyesinde onu anmak ve anlamak amacıyla program tertip edilmiş. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ataköy'de biz de orada bir kere bir şey yapmıştık program. Efendim 3 Mart 2018 Cumartesi saat 19.30'da beni de davet ettiler. Gitmeye de niyet ettim tabii. Fakat Atabazan'a daha evvel söz vermiştim. Onun için Atapazan'da da ilanlar olmuştu. Orada da mahalli gazetelere falan, ilçelere ilanlar verdikleri için işte özür diledim. Ben cumartesi Atapazan'da inşallah sohbette olacağım. Senelerdir gidemiyorum. O bakımdan işte özür beyan ettim. İnşallah bir dahaki sefere yani Bursa'daki şeye katılırım dedim inşallah. Öylece sizleri de davet ediyorlar. Hocamızın çok hakkı var. Ümmet üzerinde, İslam'a, Müslümanlara çok faydası oldu. Hizmet etti. İnşallah anısına yapılan anma programına sizler de davetlisiniz. Allah Teala hayırlı mübarek eylesin. Onun verdiği şuur ve anlayış üzere yeni bir efendim nesil, yeni bir gençlik Ehl-i Sünnet'i doğru anlayan, Kur'an Sünnet'i doğru anlayan, Osmanlı'yı doğru anlayan, efendim Yahudi'nin oyunlarını doğru anlayan, gavurlara taviz vermeyen bir nesil yetiştirmeyi nasip müyesser eylesin. Amin. Amin. Bunu söylüyorum. Ondan sonra şunları da şehitlerimizi de efendim okuduktan sonra Çanakkale Şehitlik Ziyareti Hatb-i Şerif Dua Programı 17 Mart 2018 Cumartesi günü yapılacak Kocadere kamp alanında Hayder tertipledi bunu. Bu nerede? Çanakkale'de. Çanakkale'de 17 Mart 2018 Cumartesi günü Kocadere kamp alanında efendim Hayder'in tertiplediği Hatmi Şerif duası var ve Çanakkale Şehitlik Ziyareti var. İsteyenler Hayder'i arayarak otobüsler için kayıt yaptırabilir. Otobüsler parasız biliyorum, öyle mi? Niye yazmıyorsun ücretsiz? Ücretsiz yazmazsan millet acaba der yani. Ücretsiz deyince Fizan'a kadar gelir. Yani ha. Otobüsler ücretsiz. İnşallah dernek tertip ediyor. Herhalde bir yemek de verirler size. Otobüs ücretsizse aç bırakacak halleri de yok. İkram da var, yemek de var inşallah. Efendim, gidiş geliş var. İsteyenler özel araçlarıyla ben de katılayım konvoya derse, isteyen özel aracıyla katılsın. İsteyen, efendim, ben işte durumumu bilmiyorum. Yani duayıyla ben yapacağım, katılarak yapacağım. Oradan da canlı yayın da verilecek ama nasip inşallah. Yani ben de orada olabilir miyim? 17 Mart 2018. O hususta kesin bir şey diyemedim. He, siz gelin, yani kardeşlerimiz, efendim, Allah kuvvet versin hepimize de. Siz gelecekseniz ben de geleyim yani. Siz gelir misiniz? He? İyi. Hadi bakalım. Göreceğiz. Yine bakalım, ben gelirim, siz dökülürsünüz yani. Onun için sözleştik ha. Tamam. Ama derneği önceden arayın ki vakit az kaldı çünkü. Otobüsü ona göre ayarlaması lazım yani. Bu şimdi organizeler vakit alıyor biliyor musun? Son dakikalar aramayın. Bu sefer üzülüyoruz yani. Yer olmuyor. O saatte otobüs ayarlanamıyor. Adam bu sefer son dakika arıyor. Bunlar da yani iyi şeyler değil. Müslüman düzenli olur, tedbirli olur. Öncesinden programlı olan insandır ya. Müslüman günlük yaşamaz yani. Önünü görür. Onun için 17 Mart 2018'e efendim bunu da beyan ettik. İnşallah Rahman. Bunu da duyurduktan sonra efendim bizimle ilgili umre programı soruluyordu. Epeydir. Ben de tabii halsizim, rahatsızım ama kısa da olsa gitmek istiyorum tabii. Çok uzun da duramıyorum. Burada dersler var, şeyler var falan. İşte hem bu fakirin hem de Mustafa Şimşekler Hoca Efendi katılımıyla Berat Gecesi umrede olmak istiyoruz yani. Berat Gecesi, Kaza Kader Gecesi. Belki orada bir işler bitiririz bu sene inşallah. Kaza Kader Gecesi yani bir dualar ederiz, beddualar ederiz falan. Yani biz orada hallediyoruz çoğu işimizi. Onun için bizimle birlikte tarih ve program yarın açıklanacak. Asil Tur tarafından Asil Tur'la gidilecek. 0212-631-2211 bu numaradan arayabilip bilgi alırsınız. Yarın program açıklanacak. Hani ben biraz kısa gidebiliyorum. 8 gün, 9 gün. Hani bir de 15 gün gitmek isteyenler falan oluyor. İki program yani oluyor. Benden umre yapılacak illa tabii de. Umre birlikte yapılacak ama program hakkında bilgi almak isteyenler bu numarayı arayabilir. Allah Teala sıhhatle, afiyetle, ibadet, taat ile rızasına uygun olarak kabul ettiği şekilde mübarek Berat gecesinde Kabe-i Muazzama'da müstecap dualar yapmayı bize nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Bunu da dedikten sonra şimdi Doğu Guta'ya yardımlar devam ediyor. Haydar elhamdülillah oraya kadar da ulaştı. Bilmiyorum videolar atıyorlar mı bilmiyorum. Görüyor musunuz? Bakıyor musunuz? Doğu Guta'ya da yardımlar gitti. Ekmekler, işte yemekler vesaire. Efendim, ben tabii hep teşvik ediyorum. Teşvik ediyorum. İşte oradaki kıymetli alimlerimiz, Suriye'den tanıdığımız alimler vasıtasıyla tabii bu irtibatları sağlayabiliyorum. Çünkü başka türlü Doğu Guta'ya pek ulaşım yok şu an. Fakat elhamdülillah ulaştırdılar. Efendim, ilk yardımlar ulaştı diyor. Aylık 200 TL yetimlere de yardım yapılıyor. İsteyenler işte bir yetime bir yıllık sponsor olabilir. Bunlar derneğin işi. Ben sadece hayra delalet ediyorum. Efendim, arayıp ilgilenebilirsiniz. Sitede malumat var, görüntüleri var, paylaşımları var. Tabii çok yetim var. Burada da Zeyd İbni Sabit Derneği zaten özellikle yetimlerle uğraşıyor. Mısır'ından tut, Suriye'den, Doğu Guta'dan, Türkiye'den binlerce, 10 binlerce yetim var. 10 binler. Bu Zeyd İbni Sabit Derneği bu işi iyi yapıyor tabii. Hayder'de o vasıtayla. Çünkü her yerin bir ehli var. orayı tanıyan var, bilen var. Şimdi bütün dünyayı biz kendi başımıza bilemeyiz yani. O bakımdan o dernekle beraber bu hayrat devam ediyor. Şimdi geçen de efendim söyledik. Şuradan bir arkadaş dedi bu kefen meselesinde de dedi sen şöyle yazıyorlar, böyle çiziyorlar yine. O Özcan Yeniçeri yazmış. Ben de onu bir akıllı başında bir adam zannederdim yani. Ondan sonra. MHP'den de niye atıldığını daha iyi anladım. Şimdi de neyse. Efendim yani akıl, muhakeme lazım yani. Acayip acayip şeyler. Efendim ayetlerden, hadislerden. Efendim itirazlar. Vesaire vesaire. Herkes yazıyor. Bir tane mebus yazmış. Bir tane bilmem ne yazmış. Hepsi şeyi tutuyor demektir bu. Sahabenin aleyhine konuşan adamı tutuyorlar demektir bu. Orada içlerinde bir maraza vardı. Bir fırsat buldukları zaman batıla bindirecekleri yerde efendim milleti kandıranlara bir şey diyecekleri yerde herkesin şeyi bana geçiyor yani neyse. Mühim değil. Tabii herkes de bir şey yazarken mutlaka arada bir kefen. Yani yanmaz kefen diye uydurdukları bir şey, yanmaz diye bir şey hiç demediğim halde. Yanmaz kefen diye uydurdukları bir şey söylüyorlar. Efendim işte biz de dedim onlara bir beddua edelim dedim. Efendim beddua edeceğim zaten ediyorum da bu hususta son olarak şu açıklamayı yapıyorum. Bu geniş malumatı evvelki sohbetlerde verdim. Bu cemaatin özel bir talep üzerine efendim Erbain İdrisiye'de kaynakları böyle 5 satır kaynağı olan Feteva Sufiyesinden efendim Şahap Sureverdi'nin Süleymaniye'deki mahdudatından dünya kadar kaynakları olan bir eserde. Bunu millet talep etti. Biz de bunu insanlara kolaylık olsun. Bir de Nâl-i Şerif meselesi. Bu ikisi de bir defa ve halkın talep üzerine olmuş. Asla genel manada efendim satışa arz edilip sürümü yapılmamış bir olaydır. Bunu detaylı anlattım. Nâl-i Şerif meselesi ise İbn-i Asakir'in bu usta müstakil kitabı var. Nebhani'nin kitaplarında dolu kaynağı var. Bunların hepsi kaynaklı şeyler. Bunlara biz inanıyoruz. Ha inanmayan inanmaz. Biz onu söylemiyoruz. Biz burada bu işin ticaretinden söylüyoruz. Ben şimdi mübarek saatte, ezan saatinde, mübarek cuma gecesinde, tabii bu berat gecesinde de yerinde yapacağım inşallah ama burada da sizin şahitliğinizle efendim bunu beyan ediyoruz. Ben şimdi bir lian yapacağım, bir lanetleşme yapacağım. Bir lanetleşme yapacağım. Benim bu lanetleşmem üzerine FETÖ'nün ne olduğu belli. Örneği var. Hiç yıkılmaz denen, devletten daha güçlü olan FETÖ ne oldu? Lanetleşme yapacağız. Bu işin başka çaresi kalmadı. Tamam. Ben şimdi söylüyorum. Siz de amin diyeceksiniz. Tamam. İki taraflı yapacağım. İki taraflı. Yani yaptımsa da böyle istismar ve para kazandımsa bu işten, kendime de yapacağım. Bu iş lanetleşme iki taraflı olur. Tek taraflı lanetleşme olmaz. Ha, bu ağır bir şeydir. Ağır bir şeydir. Mesuliyetli bir şeydir. Birilerine bir şeyler iner. Bana mı iner, kime iner? Göreceğiz. Tamam. Ben eğer yahu kardeşim daha yani dememek lazım ama demek zorunda kalıyorum. 100 tane kefenle 100-200 tane terlikle geçinecek adam mıyım ya? Bir kere vuku bulmuş sayısı belli. Cemaatin talep üzerine. Bunlardan ben bir kuruş almamışım. Boğazımdan bir şey kalmamış, geçmemiş, zimmetimde bir şey baki kalmamış. Ama adamlar hala bunu tutturup duruyor. Daha Doğu Kuta'daki yetimlere, işte geçen 2-3 gün evvel 16 bin lira yardım yaptım. 16 bin. Kimden yaptım ben bunu? Kendi paramdan yaptım. 16 bin TL. Hayır, Ümit Zileli gibiler dekont ister. İsteyene dekontları da gösterebilirim. Dekontum da var. Yani yaptığımız yardımın kendimden yani. Bir de yardımlara sizi delalet ederim, teşvik ederim. Onu konuşmuyorum. Kendimden yaptığım yani. Kendi kazancımdan yaptığımın haddi hesabı yok. Hiç para tutamam yani. Geleni gönderirim yani. Böyle bir insanım ben. Burada 100 tane Nâl-i Şerif için 200 tane neyse işte kefen meselesinden bütün hayatımız buna gitti yani. Bu bizim cenahtan da Yeni Şafak'ın yazarları bilhassa sıraya girmişler peş peşe yani böyle. Nedir dertleri nedir? Ben dertlerini biliyorum. Arka plandaki neler olduğunu da biliyorum. Benle uğraşanların arka planda 4-5 tane husus vardır. Saymayalım şimdi. Bu 4-5'i geçmez. İlla bir yerlerden bana karşı kızgınlıkları vardır. Çünkü ben hakkı söylediğim için. Bu mühim değil. Şimdi biz lanetleşmemizi yapıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Sen şahitsin. Kurban olduğum melekler de şahit. Siz de Müslümanlar olarak şahitsiniz. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Eğer bu kefen meselesinde, bu nali şerif meselesinde ben bu milletin dini inançlarını, itikatlarını sömürdüysem, istismar niyetiyle yaptıysam ve bundan bir kuruş aldıysam sen bana lanet eyle. Yok eğer ben bunu istismar için yapmadıysam ya Rabbel Alemin ve yine bu adamlar da bu kefeni istismar ediyor Nâ-i Şerif'i diyorlarsa kimlerse bunlar isimlerini biliyorsun, sıfatlarını biliyorsun. Hepsini sen biliyorsun. Tek bende bildiklerim var, bilmediklerim var. Herkes konuşuyor. Bugüne kadar konuşanlara, bilmeden konuşanlara hakkımı helal ediyorum. Ama ya Rabbi eğer ben de bu işi senin rızan için yaptıysam, bir kuruş da almadıysam, sen onlara lanet eyle. Amin. Bu lanetinle beraber, ya Rabbi dillerini kes ya Rabbi. Amin. Bir daha konuşmalarına mecal verme ya Rabbi. Amin. Mefluc eyle ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayran nasirin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Habibil mahbub, şafil ilil münfericil kurub, ve ala alihi sahbihi sellem. Amin. Sizden de rica ediyorum. Bu lanetleşmeyi biz keseceğiz. Facebook'a bölüp atacağız. İşte 3 dakika, 4, 2 dakikalık bir konuşma. Bunu bu hususta her yere ulaştıracaksınız. Allah rızası için bir sizde en ufak bir hakkım varsa, en ufak bir hakkım varsa ilim hakkıdır, bu büyüktür. En ufak da büyüktür ilim olduğu için. En ufak bir hakkım varsa bu lanetleşmeyi Allah rızası için her yere yayacaksınız. Sizden de bunu rica ediyorum. Tamam. Allah hepinizden razı olsun. Şahitlik yaptınız. Allah Teala fazl-ı keremiyle cümlemizi dünya ahirette temize çıkarsın. Amin. Müfterilerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Yani salavat getirenin cennette eşleri çok olur. Hadis-i şerifini nakletmişim diye kalkmış Özcan Yeniçeri denen adam. Ya bu ne biçim cahilliktir? İşte insan cennet için, cennete eş için salavat mı getir? Ya hiç bizde cennete eş olsun diye salavat getirenimiz var mı? Biz Resulullah'ı sevdiğimiz için getiriyoruz. Allah'ımızın emri var. Sallu aleyhi ve sellim muhteşem. Onun için getiriyor. Öyle değil mi? Ama böyle bir hadis-i şerifte var mı? Var. Huri kazanın diye demiyor. Diyor ki en çok salavat getir. Ekserukum aleyhi salaten. Ekserukum ezvacen fil cennet. Bana salavat en çok olanın cennette eşleri en çok olandır. İmam Sehavi gibi büyük muhaddis bunu El-Kavlül Bedir'de zikrediyor. İbni Hacer Eytemi Et-Turul Menzut'ta zikrediyor. Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi ki uydurma rivayetlerin kitabını yazmış. O adam Bostanül Vaiz'inde zikrediyor. Rakam 472 sayfa 304. Ben bunu uydurdum mu şimdi? Peki, ey gidi Özcan Yeniçeri ben de sana soruyorum. Diyorum ki sen Müslüman mısın? Diyecek ki Müslümanım. Kur'an'a inanıyor musun? Mecbur inanıyorum diyecek. Peki Bakara suresi rakam kaç? Ayeti ben okuyayım siz rakam söyleyin. Ve beşşirillezine amenu ve amelü salihat ennelum cennet tecrim tehtel enam. İman edip ameli salih işleyenleri. Amel salih ne? Namaz, oruç, zikir, salavat, amel salih. Umre, hac, zekat, sadaka, infak, hayır, hasene. İman edip ameli salih işleyenleri müjdele. Tamam mı? Onlar için cennetler var. İşte altlarından, köşklerin, sarayların altlarından ırmaklar akan cennetler var. Sayıyor. Ve lehum fiyâ ezvâcün mutahharatün. Bu Kur'an İmam mihrapta okuyor. Bunu okumadan hatim olmuyor. Allah'ın ayeti bu. Onlara diyor cennette tertemiz, hayızdan, nifastan, adetten arınmış tertemiz eşler var. E şimdi bize Allah Teala bunu Kur'an'da beyan ederken, şimdi Allah Teala insanları teşvik ediyor iman ve ameli salih, öyle mi? Teşvik ederken de bunları zikrediyor mu Kur'an'da kaç yerde? Ve zevvecnâhum bihûrin în. Hûrlerle onları evlendirdik diyor. Değil mi? Ama işte Ali Zaten Mircan da diyor ki bu evlenmede ilişki yok diyor. Sekreter yakabilinden diyor. Allah Allah. Kur'an'da evlendirdik diyor. Sekreter olmak için evlenmeye lüzum yok ki. Böyle konuşuyor. Bakara 25. ayet-i kerim. Bakara suresi 25. ayet-i kerim. Ya sen ne kaç üniversite bitirdin, okudun, milletvekili oldun, eski milletvekili misin, yeni misin bilmiyorum. Yani sen şu ayetleri görmedin mi ya? Efendim Kur'an-ı Kerim'de Allah teşvik için bunları beyan ediyor. Hadis-i şeriflerde de var. Kur'an'da olan hadiste olması yadırganabilir mi? He? Zaten Kur'an'da olan bir mevzu. Hadiste olsa yadırganabilir mi? Zaten ayet okuyorum sana işte. O zaman sen de ki, sen cübbeliye konuşma, sen Allah'a konuş. De ki bu ne biçim Allah, bu ne biçim din, haşa. Bu nasıl bir şey ya bu ayette? Ameli salih yapın, eş vereceğim size diyor. Bu nasıl dinde? Tamam mı? İtikatsızlığını benim üzerimden yürütme, bana hakaret vesilesi yapma. Al sana Kur'an. Bakara suresi 25. ayet-i kerim. Ben ya bunlarla uğraşmaya kalkarsam var ya, sohbet yapamam ya. Ama arada yine bir ayet, bir hadis okuduk değil mi? Siz salavata devam edin arkadaşlar. Bu da ahirette kendi kalır ortada böyle abaza. Görür gününü o zaman. Çok güzel olur. Cennete de gireceği belli değil. Benim de belli değil. Onun da belli değil. Farkımız ben ayete hadise inanıyorum. Bu adam ayet hadisleri tenkit ediyor. Bu kadar basit. Bu adamların olduğu yerlere hayır iner mi ya? Hiç de böyle zannetmezdim. Neyse herkesin nesi çıkıyor? Ben bir neydi o Nurullah mıydı Fatih miydi? Ben ona bir bindirdim dökülen dökülene, dökülen sökülene. Uf gidiyor. Ya o adamın konuşmasında ben unuttum size demeyi. Orada dinlediğimiz konuşmada ne diyor duyuyor musunuz? Hazreti Muaviye için ve sahabe için. Müslüman olmayabilir bunlar diyor. Sahabe de olmayabilir diyor, Müslüman da olmayabilir diyor. Ya bu kadar sahabeye ya, Bukhari Müslim'de hadis kitaplarında 123 rivayeti olan bir sahabeye Müslüman olmayabilir diyor. İş nereye geldi görüyor musun? Şia'ya yaranayım derken, Şia'ya Türkiye'de de bol miktarda var ya, onlara yaranayım diye bunlar hepsi aynı şeyi yapıyorlar. Onlara yaranayım derken sahabeye kafir diyor. Bir Müslümana kafir diyen ne olur? Onun sonra en sonunda ne diyor? Onu duydunuz mu? Elfazı küfür. Bu adamdan şeyh olacak. Hepsi ona efendi diyor. Tabii Oda TV'nin mezhebi meşrebi belli. O efendi oluyor. Ben Cübbeli Ahmet oluyorum fark etmez. Efendim en sonunda konuşmasını dinliyor musun? Diyor ki cehenneme de gideceksek gideriz. Razıyız diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim torunlarımı severken, ehli beytimi severken sahabeme kafir dedi, cehenneme gir mi dedi sana ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi cehennemden kurtarmaya geldi. Onun torununu severken biz niye cehenneme girelim? Her şeyin adli hududu var ya. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e peygamber diyenler de oldu. Her şeyin adli hududu var. Sevmenin bir hududu var. Benim kadar sevme. 30 saat sohbet yapmışım Ehl-i Beyt hakkında ben burada. 12 imam hakkında. 30 saati bulmuştur. Bu kadar sohbetim var. Ama ben ilmi konuşuyorum yani. Hurafe uydurmuyorum ki ne. Öyle adamlar vardı tarikatçılar. Hazreti Hüseyin'e Resulullah benim parçamdır buyurduğundan peygamber dediler. E o zaman Fatıma anamız Fatıma tübüzatümün. Fatıma benim parçamdır dedi. Peygamber mi olacak? Çocuğudur, parçasıdır. Çok sevdiğidir. Bizim de başımızın tacıdır. Gönlümüzün ilacıdır. Ehl-i Beyt hassasiyetimiz son derece fazladır. Ama ilmi olmamız lazım. Cahil cahil konuşmaya bir lüzum var mı? Ben cehenneme de girmeye razıyım. Ben Ehl-i Beyt'i çok seviyorum. Ehl-i Beyt sevgisi seni cehenneme sokmaz ki. Cennete girdirmesi lazım. Ama sen öbür sahabeye kafir diyerek nereye gidiyorsun? Bütün mevzu buradan çıktı. İyi ki de konuşmuşum ha. Yani bak ne kadar dökülen döküldü. Mevzular çıktı. Bir insan, ben cehenneme girmeye razıyım, cehenneme girmeme de mal olsa bu işi yapacağım derse, bizzat Efendi Hazretlerinden duymuşum, elfazı küfürdür. Ha bir insan günah yapabilir ama yaparken de yanlışı ne der? Haramdır, günahtır, nefsime şey oldum, Allah affetsin falan. Böyle hesap yapabilir. Ama cehenneme girmeme de mal olsa bu işi yapacağım, bu kafadayım demek elfazı küfürdedir. Çok tehlikeli. Onun için Müslümanlar, ben sizi Allah için uyarıyorum. Bu cahillerin peşine gitmeyin. Bu hurafecilerin peşine gitmeyin. Tamam. İnşallah. Yani Allah hidayet etsin, Allah ıslah etsin. Ne bileyim ben, yani ben kimseye burada şahsi bir, nefsani bir hesapla hareket etmiyorum. Yoksa bunların hepsi beni okkalayan, bu reddiye yaptıklarımın çoğu bana öncelik veren, çok hürmet eden insanlar idi. Ama ben bakarsam ki sahabeye böyle konuşuyor, beni istediği kadar sevsin, saysın, ya bu adamdan kötü olmayayım, bunun bayağı bir cemaati müridi var, onlar da beni seviyorlar der miyim? Demem. Tarihimde yok benim. Tarihime bakarsanız hep benimle de iyi olan insanlar, bana da saygı duyan veyahut da değer veren insanlar şu anda olduk şey, reddiye yaptık onlara. Niye yaptık? Mecburen, çünkü benim dinim önemli, imanım önemli, ehl-i sünnet önemli, sahabe önemli. Benim derdim şahsi kin ve nefret değildir. Allah hepsini hidayet etsin, ıslah etsin. Ben bir şey demiyorum. Ama bu kadar yalan olur mu? Ondan sonra diyor, Yezid'e diyor, ya sen şeyhim diyorsun, meşayihim diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki, yazıklar olsun Cübbeli Yezid'i methetti. Ben ondan sonra videoyu attım. Yani ben bu Yezid'in aleyhine neler konuştum ya? Bir kere methetmeyen bir adama bir tutam sakalından nasıl iftira atıyorsun Yezid'i methetti? Kim Yezid'i methetti? Bu kadar benim sohbetim var. Geçmiş konuşmalarım var. Yeni bir şey konuşmaya lüzum yok. Onları attım zaten. Dinlediyseniz bakarsanız. Onun için Allah Teala müfterilerin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ehl-i sünnet hassasiyetlerimizi daim eylesin. Amin. Geçen hafta da yine bir bazı fetvalar, hurafe kadın hocalarda fetvalar oluyor falan dedi. Ya şimdi arıyorlar, sen bizi kastettin, o seni ve ben. Yani beni aramıyorlar, kadınlar da tabii işte çevremi arıyorlar. Bana da haberler geliyor. Ya ben size geçen hafta bir isim verdim mi? Kimseden bir isim, yani bazı kadın hocalar dedim. Hep cemi sırasıyla kullandım. Hiç kimsenin ismini vermedim. Hiç kimseye hedef göstermedim. Ama bunların yanlış fetva verdiğini bana İsmail Ağa'daki fıkıh heyetindeki, yani fıkıh telefonlarına, fetva hattına bakan hoca efendiler söylediler. Ben de bunu size duyurdum. Yanlış mı yaptım? Ya hanım kardeşlerimize de duyuruyorum. İsmail Ağa fıkıh heyetinin fetva hattı muteberdir. Fetvanızı oraya sorun. Çünkü bazı hanım hoca kardeşlerimiz, onlar da hizmet edebilir, iyi niyetli olabilir ama ilimleri yetersiz olduğundan kalkıp yanlış yanlış fetvalar maalesef veriyorlar. E bunlar için İsmail Ağa Efendi Hazretleri'nin cemaatine mal edilmemesi için ben bunu konuştum. Bunu ben iki mesele söyledim, misal. Bu misalleri çoğaltabiliriz. Ama kendi kendimizi sıkıntıya sokarız. Biz misalleri çoğaltmaktansa kadınınıza, erkeğinize ben ne diyorum? Önünüze gelen fetvaya itibar etmeyin. Orada İsmail Ağa fıkıh fetva heyeti var. Önemli konuları, fuzuli fuzuli konuları da sormayın. Telefonları da meşgul etmeyin. Hocaları da meşgul etmeyin. Öyle mi şimdi? Allah Allah! Yani cins cins şeyler çıkarıyorlar. Meseleler ihdas ediyorlar. Efendim, olmamış, olmayacak, olması muhtemel değil. Erbakan Hoca rahmetli bazı şeyler sorarlardı işte ileriye dönük, şudur budur. Derdi ki, Şafii mezhebinde henüz olmamış işlere fetva vermezler derdi. Hanefi'de verirler aslında, hoca da orada Hanefi'den delil çıkaramayınca, hoca bilir der şeyi. Derdi ki, Şafii uleması vuku bulmamış işlere fetva vermezler. Geliyor bir şey soruyor, oldu mu böyle bir şey? İlginç ilginç işler ya. Oldu mu böyle bir şey? Yok. Aklıma geldi. Ya din senin şeyin mi yani? Aklına geleni soruyorsun. Başına geleni sor. Aklına geleni sorma yani. Ama müçtehitler, Hanefi İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şublar, Hanefi tarafı ne yapmıştır? Kıyamete kadar bir iş vuku bulma ihtimali varsa ona önceden fetva vermiştirler. O başka bir şey. Burada güvenilecek fetva budur. Bunu da beyan ediyorum. Allah Teala fazl-ı keremiyle kurban olduğum, ölene kadar kendi dininin, Kur'an ve sünnetin, ehl-i sünnetin, müçtehitlerimizin beyanlarına muhalif inançtan ve hareketten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şimdi bir video yayınladım. Yine Nurettin Yıldız'ın sesiyle. Bu video çok önemli. Bütün Hoca Efendi kardeşlerle de görüştük. Bugüne kadar konuştukları içerisinde en tehlikeli ve bizi bid'at ehli kabul ettiğinin en açık delili kendi sesinden. Bu video atıldı. Altına da 1,5 sayfa kadar yazı yazdım. O yazıyı da okursunuz. Faydalanırsınız. Yarın akşamki inşallah, geçen hafta yapamadım, tekrar verdiler, sohbeti çok istemişler. Yarın akşam saat 8:30'da Lale Gül'deki sohbetimde, Akaid dersinde onun dediği kitaptan bazı cevaplar da vereceğim inşallah. Onu da oradan dinlersiniz. Çünkü bugün Şifa Şerif'in sırası, dersimizi yapalım. Yani kalkmış orada ne diyor özetle? İmam-ı Gazali diyor, ölümüne yakın Maturidi, Eş'ari inancını bıraktı diyor. Eş'ari ve Maturidi diyor, bid'at ehlidir diyor. Maturidi ve Eş'ari ne demek biliyor musun? Bütün dünya Müslümanlarının hemen hemen hepsi. Şu anda Maturidi ve Eş'ari topladığın zaman 1 milyar 400 milyon ediyor dünyada. Zaten kaç kaldı? 700 mi Müslümanlar? 200-300 milyon kalıyor, bunun da zaten 200'ü Şia. Bu Selefi Vehhabi kafası 100 milyon ya çıkar, ya çıkmaz. Halbuki ne buyuruyor? Benim ümmetim dalalette birleşmez. Aleyküm istevadil azam. En büyük karaltı neredeyse oraydan ayrılmayın. İnallâh lâ acma ümmeti alâ dalal. Sen Maturidi Eş'ariye bid'at diyor. Bid'at ne demek? 72 sapık fırka demek. Bütün Maturidi Eş'ari ulemamız, meşayihimiz, dört mezhebin fıkıhçıları, kelamcıları, hepsi Maturidi Eş'ari. Hepimize ne diyor? Bid'at fırkaları diyor. Bid'at fırkaları diyor. Ve İmam Gazali de asla o kitabında selefiyim, melefiyim demiyor. Ve Eş'ari'yi bıraktım diye de kitabında hiçbir şey yok. O kitabı da kendi herhalde okumamış. Mekke'deki Vehhabi hocalardan ders alırken dersin arasında mı duydu falan diyorlar. Bazı alimler öyle dediler, bilmiyorum. Sen ne yapıyor? İlcamul avam an ilmil kelam diyor. Sen şimdi avamın ağasını iyi çıkartırsan, İlcamul avam dersen, bir de an ilmil kelam dersen, millet de seni hoca zannederse, o kitabı okudun zanneder. Ben de merak ettim, kitabı okudum yani. Ondan duyunca, ben kitabı biliyorum, bende var. Bir baktım ki bunun dedim herhalde bir şey bildiği var yani, bu odada hoca geçiniyor. Ya İmam Gazali aynı benim anlattıklarımı anlatıyor. Cismaniyet muhaldir, mekan muhaldir, intikal muhaldir. Bu nasıl selefi oluyor ya? Şu anda selefi ve abi demek Allah gökte oturmuş, ayaklarında sarkıtmış, peygamberine de haşa yer ayırmış yanında oturma diyen kafadır. Onun için bu video çok önemli. Altına da yazılı açıklama yaptım. Çünkü sohbetler kafada bazen kalmıyor, unutuluyor. O yazılı açıklamayla da Allah hidayetten sonra kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Bak ben diğer meseleleri karıştırmıyorum. Herkes bir şeyler konuşuyor. Ama sen Maturidiye, Eş'ariye bidat dersen, bir de İmam Gazali'ye iftira edip de Selefi öldü dersen, burada benim cevap verme hakkım var mı? Bir şey konuşma hakkım var mı? Ne olarak var? Bir Maturidi olarak ben bid'at ehli değilim. Ben ehli sünnettenim. 72 fırkayı dalleden değilim. Efendim bir tek olan ve nâdâ sırâtı müstakîm ve fettebi'uh. Bu benim dost doğru yolum. Buna uyun diye Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in düz bir çizgi çizip kumda düz bir çizgi çizdiği o fırkayı naciyedenim. Siz de o fırkayı naciyedensiniz. Bize bid'at ehli demeye ne hakkı var? Hakkı yok. Onun için bu konuşma çok önemli. Yoksa benim hiç kimseyle şahsi, nefsi, indi, rakabetim, menfaatim, irtibatım veya buğzum, nefretim, kinim yoktur. Ama doğruyu konuşmak da boynumun borcudur. Başka çarem de yok. Zaten bunu da yapmayacaksam öleyim gideyim. Niye yaşayayım ki ne? Niye yaşayayım ben bu saatten sonra? Muhlama yemek için mi yaşayayım? Ne yani? Zaten her şey yasak. Yani bu saatten sonra benim gibi adamlar niçin yaşayabilir? Dinini, imanını muhafaza, insanlara faydalı olmak için yaşayabilir. E burada bu kadar gençlik akın akın saptırılıyorsa, Maturidi, Eşariye, Bidat ehli denip de millet Selefiliğe, Vehhabiliğe kaydırılmaya çalışılıyorsa benim de bir uyarı borcum yok mu yani? Var. Hep bana itiraz edenler sonra haksız çıktılar. FETÖ işinde de böyle konuşma diyenler, İslamoğlu meselesine de itiraz edenler, yakınlarımız, İslami camiadan bahsediyorum. Şimdi neredeler? Burada da uyarıyorum. Binersiniz yanlış gemiye, inersiniz bilmem nerede, ben bilmiyorum. Onun için Ehl-i Sünnet'ten, Fırka-i Naciye'den, Sevad-ı Azam'dan, en büyük karaltıdan, ümmetin cumhurunun ittifak ettiği Maturidi, Eş'ari'den ayrılmayacağız. Bunlar bizim itikatta müçtehitlerimizdir. Dağınık olan meseleleri toplamışlardır. Nasıl ki sen o kadar ayet hadisten fıkıh meseleni, iki rekat namazda 12 bin tane fıkıh meselesi var. İmam-ı Azamlarsız, İmam-ı Ebu Yusuflarsız, o müçtehitler olmadan bütün Şamile'yi, ayet-i hadisi tercüme yapsak sana, sen o 12 bin meselenin cevabını oradan anlayabilir misin? Mümkünatı yok. Çünkü hadisin birinde buyuruyor ki tekbirde elini kaldırdı, birinde buyuruyor ki kaldırmadı. Birinde buyuruyor göğsüne koydu, birinde buyuruyor göbeğinin altına koydu. Birinde buyuruyor efendim kan aldırdı, abdest almadı, birinde buyuruyor kan aldırdı, abdest aldı. Öyle mi? Bunların hepsi sahih hadis mi? Hepsi sahih. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kolaylık olsun diye efendim bazı ayetle, vahiyle sabit olan konuları konuşmuyoruz. Bazı meselelerde farklı işler, fiiller yapmıştır. Bunu İmam-ı Azam birini almıştır, İmam Şafii birini almıştır. Çoğu konuda müttefiktirler. Bazı konularda ihtilaf olmuştur. İhtilaf-ı ümmeti rahmettir. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rahmetten şu anda biz de istifade ediyor muyuz? Ediyoruz. Yolculukta oluyoruz, namaz kaçacak oluyor, zaruret oluyor, arabalarla trafikten inemiyoruz seferi mesafe ise. Seferi değilse olmaz. Seferi mesafedeyse, zaruret hasıl olduysa bir Hanefi cem yapabilir. Zaruret durumunda. Nikah meselesi oluyor, bir talak meselesi oluyor, çoluğu çocuğu var, gidecek, boşanacaklar. Bu noktada Hanefi'de izin yoksa nikahlarının tazelenmesine, Şafii mezhebindeki bir efendim fetva ile amel edip takliden, zaten Hanefi mezhebi diyor ki orayı taklit edin, yuvayı dağıtmayın diyor. Hanefi kendi söylüyor. Bu rahmet oluyor mu şimdi? Oluyor. Ama tabii dört mezhepte yeri olmayan işleri konuşmuyorum ben şimdi. Ben genel malumat veriyorum yani. Şimdi Şafii'nin kadına eli değiyor diyelim tavafta. Ne yapıyor? Hanefi'yi taklit ederek tavafına devam ediyor. Yoksa izdihamda efendim ikide bir çık gel, yeniden abdest gitti, yeniden gel, kıyamete kadar bir tavafı bitiremez. Hac zamanı izdihamında yani. Orada onu taklit ediyor. Öyle mi? E bu dolayısıyla mezhepler arası böyle durumlarda efendim birbirinden istifade var. Onun için ümmetimin ihtilafı rahmettir buyuruyor. Yoksa kavga etmeleri rahmettir demiyor. Bunu anlamak lazım. E sen şimdi bu kadar fıkıh meselesini bu müçtehitler olmadan çözebilir miydin? Çözemezsin. Ha bugün hepsi her taraf ilahiyatta profesör de ol. Hepsini topla koy bir kenara. Efendim şu meseleyi çözün de hiçbir yere varamazlar. Varamaz. Müçtehit değil çünkü. Akaidde de, itikat meselelerinde de ilk üç asırda ihtilaf yok. Fitne yok, fesat yok. Yani Allah nerede haşa böyle bir soru yok. Millet hepsi tenzih üzere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan üzere sahabe, tabi'in, tebi'de. Ama ne zaman 300 senesi geçti? Sene 300. Fitneler çoğalıyor. Efendim, Sehl ibn Abdillah Tüsteri radıyallahu anh buyuruyor ki tasavvufi bazı sohbetler yapmış, onları kayda alan müritlerine, talebelerine sene 300'den sonra benim bu konuştuğum bütün ilimlerin kağıtlarını gömün diyor. Çünkü 300'den sonra Resulullah Efendimiz 3 asırı işaret etti. Hayrul kuruni karnisim mellezine elunum sim mellezine elunum. En hayırlı asır benim asrımdaki sahabedir. Sonra onları takip eden tabi'in, sonra onları veliyeden peşine gelen tebe'i tabi'in. Bu ne oldu? 3 asır oluyor, 300 sene ediyor. 300 seneden sonra diyor. Yani Seyyid Tüsteri Hazretleri 300'e kadar istifade eden etsin diyor benim ilimlerimle. 300'den sonra diyor çok fitneciler çıkacak ve insanların itikadını karıştıracaklar. Benim laflarımı da diyor yanlış manalara çevirebilirler diyor. Onun için Allah'a sığınırım diyor yani. Yerin altı üstünden hayırlı olur diyor yani. Düşünsene. Tam da sene 300'de ortalık karışırken Allah Teala aynı asırda Maveraun Nehir'de, Horasan yani bizim işte Bukhara, Semerkant o yörelerde İmam Maturidi Hazretlerini Rabbim yaratıyor. Öyle mi? Bu tarafta da İmam Ebu'l-Hasen-i Eş'ari Hazretlerini Rabbim meydana çıkarıyor. Ebu'l-Hasen-i Eş'ari baştan Mutezile'ydi. Yani o ders okuduğu hocası Mutezile. Bir baktı sonra bu ne biçim itikatlar falan, kendi çözdü bu işi ve Mutezile'yi terk etti. Mutezile mezhebinden ayrılınca onların bütün sapık inançlarında en iyi kim bilir? Kendi içlerinde okuyup yetişen bilir. Onun için bütün konuları tahlil etti, bozuk itikatları ayırdı. Ehl-i Sünnet'te yani Hanbeli, Maliki, Şafii üç mezhep itikatta eşaridir. Ama tabii ki Hanefi mezhebi itikatta Maturididir. Çünkü İmam Maturidi. Hanefi mezhebi der ki İmam-ı Azamları kastetmiyoruz. İmam-ı Azamlar eski zaten. İmam-ı Azam'ın doğumu 70. Yani bundan dolayı İmam-ı Azam'a Maturidi denmez. Yani İmam Maturidi'den sonra hatta onun aslında yaşayan ulema bile onu tanımamış olabilir. Ama ondan sonraki asırlarda ne oldu? Hanefi mezhebinin bütün alimleri dünya çapında cumhur ittifak etti. İmam Maturidi'nin ilmi kelamdaki ayetlerden, hadislerden çıkarttıkları inanç üzere efendim birleştiler. Yani vefatları 300 küsurlu. İmam Maturidi'nin de İmam Eşari'nde 330'lar falan. Araları çok azdır. İkisi de Allah Teala aynı dönemde gönderdi. Ama tabii dünya üzerinde Maturidi daha çoktur. Çünkü fıkıh mezheplerinde de Müslümanlar arasında hangi mezhebin mensupları daha fazla? Hanefi mi? Çünkü anladın mı? Zaten bir Hindistan kafadan ne kadar Müslüman var? 250 mi? 250 milyon bilmem ne. Pakistan, Afganistan, 200 milyon bu Türkiye Cumhuriyetleri'nin hepsi, Türkiye falan. Ya Türkiye'de Şafii de olmakla beraber Allah hepsinden razı olsun. Bunlar ihtilaf değildir. Bunların aralarında ufak tefek şeyler, görüş ayrılıkları olması rahmettir. Efendim fıkıh meselelerinde 4 fıkıh mezhebi bize kadar kaldı, intikal etti. 4 fıkıh mezhebiyle amel edilmek zorunludur. 4 fıkıh mezhebinden biriyle amel etmek bir Müslüman için zorunludur. İtikatta da Maturidi ve Eş'ari'nin bize anlattıkları şekilde Allah'ımızı tanımamız, efendim itikadi konularda fikre varmamız zaruridir. Aksi takdirde, çünkü onlardan evvel bu konular ne olmamıştır? Tedvin edilmemiştir, bir araya getirilmemiştir. Derlenip toplanmamıştır. Çünkü herkesin kendi dönemi, sahabe tabi'in dönemi, sahabe dolu, tabi'in dolu, ulema dolu, evliya dolu bir sorun çıkmamıştır. 300'den sonra da bu işler bir araya getirilmiş. Bir araya getirilmesi de bize çok kolaylık olmuştur. Çünkü nerede bu kadar dağınık ilmi toplayacağız, değil mi? Yaptılar, hazırladılar. Efendi Hazretleri çok dua ederdi. Çok dua ederdi. Bu mübareklere. Biz nasıl bu fıkıhları bilecektik? Biz nasıl bu itikatları anlayacaktık? Ben hafız olsam, hoca olsam ne olur? Biz bu ilimleri nereden ulaşacaktık? Büyüklerimiz hazırladılar, önümüze koydular diye onlara çok dua ederdi. Sen şimdi kalk bunları bidat ehli say. Nasıl bidat ehli olur? 72 fırka sapık ya. Onun için Allah Tebareke ve Teala bizi de, bizden de mühim, gelecek nesillerimizi de bu Ehl-i Sünnet'in Maturidi ve Eş'ari yollarından ayırmak isteyenlerin şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah'ımıza emanet ederiz. Şu mübarek gece hürmetine. Ya Rabbi bizim de, çoluk çocuğumuzun da, bizden kıyamete kadar gelecek nesillerimizde bu selefi vehhabi kafası üzerine itikat taşımalarından muhafaza eyle ya Rabbi. Bir çocuğumuza bu vehhabi itikadı nasip etme ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi. Bu kelime çalışıyor mu? Bu çalıştığı mı yani? Allah Allah. Çalışmadığından Allah muhafaza etsin o zaman. Ne kadar zayıf. Konular hararetli. Klima da dayanmıyor ya. Klima ne yapsın abi? Şimdi derse başlıyorum. İnşallahurrahman. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bu fasıl. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin adaleti hakkındadır. Ve faslun ve emme adluhu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin adaletine gelince. Adalet. Adalet, Arapça bir kelimedir. El-adlu diye geçiyor. El-adlu esasül mülk. Mülkün temeli adalet. Hadis-i şerif olarak geçiyor. Adele maddesi, yani Arapça'da döndü demektir. Udül. Udül etti, döndü demektir. Burada da adalete bu isim niye verilmiştir? Yani dürüstlüğe, doğruluğa işte falan. Taraf tutmamaya. Haklıya hakkını vermek diyelim buna. Hakkı teslim etmek, hakkı kabul etmek manalarında bu adalet zulümden dönme. Yani zulüm yapmama, zulüm yoluna sapmadığın zaman ne oluyor? Adalet oluyor. Çünkü dönüş var yine. Nereden dönüş var? Haksızlık yapmaktan imtina var, dönüş var. Onun için bu manaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaleti ve emanetühü, emaneti. Emanet ne demek? Emanet, şimdi bizim bazı millet silaha emanet derler mesela. Değil mi? Kimisi paraya emanet der falan, böyle şeyler var. Türkçe'de yani değişik değişik manalarda kullanılıyor. Ama emanetten maksat şudur, söz olsun, davranış olsun, ahlak olsun, bütün bunlarda güvenilirlik, yedi emin, güvenilen insan nasıl yedi emin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem emin güvenilir. Sözünü bir şey konuştuğumu yalan ihtimali yok. Bir iş yaptığımı yanlış ihtimali yok. Ama bu cahiliyet döneminde de böyle yani. Peygamber olduğuna alakalı konuşmuyoruz yani. Yaratılışı böyle. Güvenilirliği, malını teslim et. Yani kafirler bile malı kime teslim ediyorlardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ediyorlar. Niye hicret edecekken odasına Hazreti Ali Efendimiz'i yatağına yatırdı? Çünkü mal var, emanet mallar var. Sahipleri gelsin alsınlar. Bana güvenmişler, vermişler. Emanetleri verenler kimler? Müşrikler. Kendileri de malı ona emanet ediyorlar. Kimseye öbür gavura güvenmiyor. Şimdi de öyle. Şimdi de öyle. Bakarsın aynı gavurlukta birleşirler ama birbirine de hiç güvenmiyorlar. Tabii, arkasını dönemez. Keşke Müslümanlarda da bu güvenilirlik vasfı olsaydı. Yani var olanlar var ama birçok Müslümanda da bugün artık güvenilirlik, emanet sıfatı maalesef kaybolmuştur. Hacısında, hocasında, namazlısında, abdestlisinde rüşvet almamak, yalan konuşmamak, maddi menfaat için, hırs için, ihtiras için, harama helalı karıştırmamak, helal yani helala haramı karıştırmamak gibi sıfatlar kayboldu. Para Müslümanları bozdu. Müslümanlar bayağı bir zenginledi. Zenginledikten sonra, işler açıldıktan sonra her şeye müşahit hale geldiler. Değil mi? Çok tehlikeli bir şey oldu yani. Zaten adamların eski suratına bakıyorsun, nur gibi. Şimdiki suratına bakıyorsun, simsiyah. Çünkü neden? Haram karıştı. Haram karışınca suratın nuru gider. Haram karıştı. Şimdi niye bu kafirler, kitapsızlar, mezhepsizler, dinsizler, bu hacılar, hocalar, bu Müslümanlar karıları kapalı, kendileri de namaz kılıyorlar, senede iki kere ömre haç falan, ondan sonra da millet parasını yiyor diye konuşabiliyorlar. Tabii bazen de iftira diyorlar, onların ağzını büzemeyiz ama bazı dedikleri de doğru yani. Biz de bundan ne kadar üzülüyoruz değil mi? Çok mahcup oluyoruz. Keşke güvenilirlik sıfatımız daim olsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizin için örnek var buyuruyor Mevla. Sadece namaz mı, sünnetler mi? Sakal mı, sarık mı? Sünnetler. En büyük sünnet, emanet. Güvenilir olmak. Ben şimdi bir şey konuşuyorum. Allah'ın izniyle millet güveniyor ki bu adam yalan konuşmaz. Güveniyor. Bu kadar senedir de konuşuyorum. Yani fazla konuşan adamın sakatı çok olması lazım. Ama kitaptan konuştuğum için, kaynaklı konuştuğum için bende yalan ihtimali yok. İnsanlara da sorsan doğru konuşuyor diyorlar. Beni sevmeyen de diyor. Yani insanların seni sevmesi mühim değil. Sevmeyeni zaten en büyük fazilet düşmanlarının kabul ettiğidir. Niye böyle olsun yani? Güvenilirlik. Ve iffetu. İffeti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bak hep Arapça kelimeler Türkçe'de iffet namus manasına kullanılıyor. İffetten maksat nedir? İffet şu. Suizan ettirecek, kötü düşündürecek, efendim yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek. Her türlü şeyden kendini nezih tutmak, uzak tutmak yani. Kimse şu işi şaibeli diyemeyecek. Tabii bunun içinde bu vasfa sahibi olan namus meselesinde hiç hakkında konuşturacak iş yapar mı? Yapmaz. Bir de insanlardan böyle maddi menfaat istismar yapmamak. İffet. Çünkü ne buyuruyor ayet-i kerimede? Benim öyle kullarım, fakir kullarım var ki يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ Teaffüf kelimesi Kur'an'daki, o da iffet kökünden geliyor. Ya, hallerini bilmeyen onları ne zanneder? Zengin zanneder. Halbuki evde yemeğe, ekmeğe yok, çoluk çocuğunu ağlar bırakmış, namaza cemaate gelmiş, iki lokması yok, kaç gündür yememiş, belini doğrultacak hali yok, sallanıyor orada. Bir kimseye de halini arz edip de çoluk çocuğuma da bir ekmeğim yok demiyor. İffetinden dolayı diyor, hallerini bilmeyenler onları zengin zanneder. O kadar da, ne diyeyim sana, mudanasız. Sahabe-i kiramdan bahsediyor. Sahabe-i kiramdaki fukaradan. Bazen böyle insanlar, çok ender oldu artık ama var yine hala. Hakikaten kendi sıkıntısını insanlara yansıtmaz. İyi bir vasıf. İffet bu demek. İnsanların malından, efendim, menfaatlerinden uzak durmak. Onlara göz dikmemek. Kendini nezih tutmak. Bir şey istemeyerek. Zaten istedin mi buz gibi soğuyor değil mi? Evliya olsan, sana evliya diye, alim allame diye bağlı olsa bir şey istediğin zaman hemen bu hoca da bozuk çıktı diyor. Halbuki de öyle dememesi lazım. Belki o hoca kendi yemesi için istemiyor da bir yetime, bir fakire verecek onun için istiyor. Ama bizim milletten istediğin anda bitti. Kerametlerin sıfıra iner. İstersen kerametin olsun. Ama böyle bedavaya, sohbete, muhabbete adam çok. Anlat dinlesin yani. Seni de methetsin o da bedavaya, methetmesi de bedavaya. Ne hoca ya, ne konuşuyor, şudur budur. Demek ondan bir şey istememiş bugüne kadar ki. O da rahat rahat onu methediyor yani. Çünkü insanlar isteyenden ne olursa olsun uzak dururlar. Birinci de hadi idare, ikinci, üçüncüye falan olursa var ya, telefonu siler. Numarayı reddeder. Bir daha bu numara bana ulaşamazsa. Halbuki Evliyaullah yani isteyenden memnun olurlardı. Varsa da verirlerdi, yoksa da ne yapsınlar? İsteyenden memnun olurlardı. Âlûnâ du'âûnâ lil cennet lehum aleynâ bi kabûlü min. Bizden bir şey isteyenler bizi cennete davet ediyorlar, hesap numarası açtırıyorlar. Buradan cennete hangi finans kurumundan hesap açtırırsan cennete gider? Hiçbiri gitmez. Onun için bir de verip de hayır yaparsak, kabul ederlerse üstüne de çok teşekkür edip kabul, dua etmemiz lazım fakire. Niçin? Sen benim hesabımı ahirete getirdin diye. Dünyada o kadar büyük hesabı bir yerden bir yere transfer etse dünya kadar komisyon keser. Bir de diş kirası vermen lazım yemeğini yedi diye. Sen ne yapıyorsun? Ya verdiğini yedi, ulan bir teşekkür etmedi, yedi de gitti diyor ya. Sen teşekkür edeceksin yemeğini yedi diye. Nerede? Kafa nerede? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaleti, güvenilirliği, iffeti, yani ne demek? Kimseden bir şey istememesi. Ama kimin adına istemiyor? Kendi adına istemiyor. Ama Tebuk Muharebesi'nde Ceyşül Usre'yi düzenlemek için Allah yoluna kim verecek dedi mi? Dedi. Sahabe-i kiram getirdi mi? Getirdi. Getirdikleri bütün hayırları mescidin ortasına döküyorlar mıydı? Hurmalar, murmalar ne getirirse. He? Demek ki insan kendisi için bir şey istemiyor. Ama Müslümanların hizmetleri için isterse onu Allah biliyor. Allah görüyor, Allah şahittir. O buna girmez. İffetsizliğe girmez yani. Eğer ona da iffetsizlik deseydik ne bir medrese kalır, ne bir talebe kalır, ne bir cami yapılır. Allah diyen kalmaz yani. Nasıl olacak? Hayır yapmadığın zaman bu kadar İslami müesseselerin hiçbiri yaşayabilir mi? Bu kadar yetim, dul, miskin, sırf Suriye'den kaldı milyonlar yani. Bunlar tabii ki biri ne yapacak? Teşvik edecek. Abi, onu konuşmuyoruz. Kendi adına bir şey istememesi. Ve sıdku lehçeti. Lehçesinin doğruluğu. Lehçe ne demek? Yani konuştuğu sözlerin doğruluğu zaten bu emanet mefhumuna giriyor. Sen güvenilirsen konuştuğunda ne oluyor? Doğru oluyor. Çünkü yalan konuşma ihtimalin olursa senin güvenilirlik vasfın ne oluyor? Zedeleniyor. Bir yalanını yakalasan adamın, ben mesela bir adamın bir yalanını yakalasam 40 sene sonra hala ona soru işareti koyar mıyım? Koyarım ben. Bir yalanını yakaladığım adamı artık bütün itimadım kalkıyor benim. Benim böyle bir huyum var. Yani şahsen yalan herhalde kendim hiç konuşmadığımdan dolayıdır. Onun için yani dürüstlük, güvenilirlik nerede zuhur ediyor insanın? En başta sözünde zuhur ediyor yani. Sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkında. Fekâne sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. İdi. Nasıl bir zat idi? Âmenen nâsi. Âmen, e'men demek. Emine ye'menü'den geliyor. İsmi taftili ef'alü vezinde e'men oluyor. Tabii hemze şeye dönüyor. Âmen oluyor. İnsanların en ziyade güvenilirlik vasfına sahibidir. Ondan güvenilir bir insan daha yok. Hala sen onun buyurduğu hadis-i şeriflere nasıl itiraz edilsin ya? Allah Allah. Yani buyurduğu sabit. Sahih. Senet var. İsnet var. Yani acaba buyurdu mu diyen mantıksız adamlar vardır. Bukhari'ye, Müslüm, Evli'ye itiraz edin. Ben onların kafasını şey buluyorum da. Ya buyurduğunu kabul ettiği halde, yani tamam bu hadis doğru buyurmuş ama onun bu yetkisi yok diyen zındıklara hiç akıl erdiremiyorum. Ya sen hadis acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu buyurmadı mı tartışıyorsan hani bir araştırma yaparsın, kaynaklara inersin falan. Bir payın var. Buyurdu mu? Buyursun diyor. Buyursa da diyor yani ne? Bu diyor Allah'ın hakkına girmiş diyor. Bunu o açıklayamaz diyor. Tam gavur bunlar ya. Bunu deyince tam gavur oluyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hiç itaat edilmesi gerekmediğini söylemiş. Kur'an'ı inkar ediyor. Nasıl oluyor? En güvenilir insan hangi konuştu? Şimdi Nedim Şener yazar olmuş yani. Adamcağız bir yazı yazıyor. Üstünden alt paragraf naklediyor. Siz de bunları çok kültürlü mültürlü zannediyorsunuz. Siz yine benden kültürlüsünü zor bulursunuz. Şimdi bak üstte ne yazıyor biliyor musun? Altta da diyor işte Kılıçdaroğlu bana diyor bir tefsir tavsiye etti diyor. Onu da inceleyemedim. Bir adamı Kılıçdaroğlu aramış çok teşekkür ederim. İslamiyet bizi hep akla yönlendiriyor demiş. Halbuki benim geçen ayki yazımda ne dedim? Bir dahaki aydaki yazımda da o çıkacak. Bu ay şehitlik çıktı. Ne diyor? İslam'da akıl hüccet değildir. Vahiy hüccettir. Akıl onu anlamak için verilmiştir. aklına yatmayanı inkar ettiğin zaman din diye bir şey kalır mı? Kalmaz. Şimdi üstünde yazıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun tavsiye ettiği mealden de acayip istifade edilir diye düşünüyorum yani. Allah Allah. Acaba ne var diye de merak ettim. Çok da merak ettim. Vakit bulamadım yani. Bir de para vermek istemiyorum böyle şeylere ama mecbur çalacak halimiz yok. Para da veriyoruz yani. E şimdi kardeşim üstüne ne yazıyor biliyor musun? Ya Kur'an neyinize yetmedi? Kur'an diyor. İşte Kur'an'a bak. Kur'an akıldan bahsediyor. Falan falan. Yani Kur'an dışında bir kaynağın kabul etmediğini ifade ediyor. Hemen altında peygamber buyurmadı mı diyor. Size diyor iki şey bırakıyorum diyor. Biri Kur'an, biri de benim sünnetim diyor. Aynı paragrafta, aynı yazıda. Şimdi bu adamları okursanız sizin aklınıza ziyan olur. Yazık. Vaktinize de yazık, aklınıza da yazık. Ya bir paragraf üstte sadece Kur'an diyorsun. Altta hadis naklediyorsun. Hadiste de ikinci emanetim, sünnetim, iki şey bıraktım diyor. Sarılırsanız sapıtmazsınız diyor. Doğru, hadis doğru. Hadisi doğru yazmış. Kitab-ı Allah'ı ve sünneti. Allah'ın kitabı ile sünnetimi bırakıyor. İnni tarikum fikum istekaleyn. İki ağır emanet bırakıyor. Mâ intemessektum bilen tadullu ba'de. Ebeden. Onlara sarılırsanız ebedi sapıtmazsanız. O iki ağır emanet nedir? Kitab-ı Allah'ı ve sünneti. Ve Allah'ın kitabı benim sünnetim diyor. Yani sünnetten ne anladı o acaba? Sünnet olmak mı anladı? Ne anladı acaba? Halbuki o sünnetim dediğinden ne kastediliyor? Hadisler kastediliyor. E hadisler kastedilince yukarıda sade Kur'an nasıl denir? Aklınız eriyor mu? Ya Rabbi kimlere kaldık ya? Bir de din adına da konuşuyorlar bir şey değil ya. Ya sen FETÖ adına konuş. FETÖ'nün aleyhine yaz tamam. Bayağı bir FETÖ'den ihtisasın var. E burada ne konuşuyorsun? Ne anladın da ne konuşuyorsun yani? İlmin ne? Ondan sonra. Şimdi geçen Caner Taslaman'a o Mustafa Öztürk çıkarttı şey. Bizim Fatih Altaylı. Ondan sonra. Orada da mesela şey çıktı. Mehmet Görmez'in bir incisi daha çıktı. Ya diyor bu Diyanet'e baktım diyor. Köpeklerle ilgili işte evde köpek beslenmez beslenmez yazmış diyor. Bu ne biçim Diyanet diyor ya? Böyle şey mi Diyanet mi olur diyor. Yani ben bu Caner Taslaman'ı falan dinleyince Diyanet'in hala düzgün olduğuna karar veriyorum. Hala düzgün olduğuna karar veriyorum. En bozulmamış müessesemiz yine de Diyanet diyorum. Tabii başındakiler de değişince biraz daha düzgün oluyor tabii. Şimdi o biri gitti. Ne bela kalktı ya ümmetin başından ya. Hepsi bana itiraz etti o tarikatlar, o cemaatler var ya. Hepsi Görmez'i tuttular. Hepsi. Ben o adamın bütün itikatlarına burada dedim. Şimdi dün ne çıktı biliyor musun? Şey geçen gün. Taslaman mı dedi, Öztürk mü dedi bilmiyorum ama o programda geçti. Ya dedi bu Diyanet ne biçimmiş? Köpek eve sokul, köpek evde beslenmez falan filan. Hemen dedi aradım Görmez hocayı dedi. Mehmet Görmez o zaman Diyanet başkanıymış. Aradım dedim ki dedi, efendim bu ne biçim Diyanet? Böyle şeyler niye yazıyorsunuz? Falan. O da ne demiş biliyor musun? Köpeğin evde beslenip beslenmemesi hakkında 40 hadiste bir hadis var. Kaçıncı? Maşallah sana. Sen rakamları mı ezberledin, hadisleri de mi ezberledin? Helal sana. Maşallah. La kuvvete illa billah. 31. hadis. Sayfayı diyemezsin herhalde. O kadar da değil. Ha tamam. Şimdi bak 40 hadisi orada Kütüb-ü Sitte. Kütüb-ü Sitte ne demek? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. 6 tane en sahih kaynak. Bunun 6'sında da varsa artık kıpırdanacak nokta kalmamış. Müttefekun aleyhin müttefeki yani. Zaten Buhari Müslim ittifak ederse müttefekun aleyh oluyor. 6'sı ittifak ederse artık ne diyelim yani. Şimdi burada diyor. La tedhulul melâketü beyten fî kelbün. Kelp bulunan evlere, evin içine, bahçeyi demiyoruz. Bahçede olur, av köpeği olur, bekçi köpeği olur, araziyi bekler, işte hırsızı kaçırır. Bunları konuşmuyoruz. Süs köpeği yani, evdeki süs. Evde besleyen. Burada melekler bu eve girmez diyor. Melekler bu eve girmez. Ama bundan maksat ne? O hadiste anlattım. İzah var. Öyle o zaman melekler girmeyecek olsa Ezra aleyhisselam da girmez. Herkes evine bir köpek alsın, kimse ölmesin yani. Onu demedik biz. Rahmet melekleri girmez. Rahmet ne demek? De dua yaptın mı kabul olması için sana amin diyecek. Teheccüde kalktın, namaz kılıyorsun, sana cemaat olacak. Melekler evde geliyorlar seni. Bizimle beraber yaşıyorlar yani. Ha, rahmet melekleri gelmez. Ama Müslümanların evlerinde böyle şeyler olmadığından, yani genelde diyorum, genelde rahmet melekleri gelir. Şimdi ben diyor, aradım diyor. Bu ne biçim hadis ya? Taslaman der adam, ne biçim ayet bile diyor yani. Ya diyor, ya bu nasıl bir şeydi bu Diyanet veya neyse işte. Görmez ne demiş biliyor musun? Ya öyle şey olur mu ya? Bak adamına göre konuşuyor. Şimdi bir tarikat elinden biri bu hadisi sorsa ona onu demez. Televizyonda geçti teke tek de bu geçen ki ya. Dedi ki diyor, o zaman köpek olan yere melek girmiyorsa bunu Diyanet reisi söylüyor. Kütüb-ü Sitte'deki hadis hakkındaki yorumuna bak. Ben demedim mi sana bunun hadislere imanı yok? Bak orada açıkladı. Telefon ettim diyor. Hemen onu şey etmiş. Ona göre konuşma yapmış. E melekler öyle eve girmeyecekse o zaman hiç dünyaya da melek inmesin. Dünyada da köpek var. Bunu bir Diyanet reisi söyler mi? Söylemiş ona. Adam televizyonda açıkladı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyuruyor. Sıdkü lehceti diyor. Buyurduklarının doğruluğu. Ondan doğru bir insan yok. Kütüb-ü Sitte'de geçtiğine göre bunu buyurmama ihtimali var mı? Yok. Kesinlikle bu kadar sahabeden geliyor. Müttefakın müttefakı. Buyurmuş mu bunu? Peki bir Diyanet reisiyim diyen adam, eskiyi konuşuyorum. Nasıl der ki o zaman gökten melek dünyaya da inmez? Yani bu ne demek istiyor burada? Bu hadislerle hüküm sabit olmaz demek istiyor. E seninle mi sabit olacak ya? Vah vah vah vah. Neyse kurtulduk Allah beterinden muhafaza etsin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güvenilir insan. Ve e'delen nasi. İnsanların en adaletlisi. Kendi aleyhine de olsa doğruyu söyler. Kızının aleyhine de olsa doğruyu yapar. Oğlunun aleyhine de olsa doğruyu yapar. Onda akraba gözetmek. Yahu sahabeden adam, yani sahabeden görünüyor tabii, münafık meselesi de var. Orada Yahudi ile tartıştığında, geldiğinde kimin lehine hüküm verdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi haklıydı. Dinledi iki tarafı da. Yahudinin lehine hüküm vermedim. Çünkü haklıydı Yahudi orada. Sen Yahudisin diye Müslümanı kayırır mı yani? Şimdi bu hak hukuk yani. Şimdi arsasına, tarlasına tecavüz etmiş, hayvanını çalmış. Nasıl diyeceksin ki bu Müslümandır, bu işi idare edelim? Öyle bir şey yok. En adaletlisi. Ve affennâsi. İnsanların en iffetlisi. Yani. Şimdi tabii o kadar utanır, o kadar haya eder. Yüzü kıpkırmızı olur sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki yeni ev, bakire bir kız yani evlenecek. Tabii şimdi eskidendi bu laflar da, şimdi gerçi her taraf karışık da. Ama yine de var öyle kızlarımız değil mi? Böyle hiçbir erkekle konuşmayan, görüşmeyen, böyle biri erkek veya bizim bir şey dediğinde perdenin arkasında, efendim kapının arkasında bile yüzü kıpkırmızı olup utananlar var değil mi yine? Allah hayamızı baki eylesin. El haya min el iman, utanmak imandandır tabii. İzâ lem testehi fesla maşid. Utanman yoksa diyor, ne istersen yap, artık her şey serbest. Sorun kalmamıştır yani. Maalesef toplum hayasız bir topluma doğru gidiyor. Alenen yani. Meclislerin ortasında yani. Hiç. Utanma diye bir şey yok. İnsanların en iffetlisiydi diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şemail-i Şerife'de tarif ederken ne diyor? Perdenin, peçenin arkasındaki bakire bir kızın utanmasından daha ziyade hayalıydı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabe böyle tarif etmiş Efendimiz'i. Sahabenin tarifi bu. Ben tarifim değil. Ben kendi kendime tarif uyduramam şimdi. Resulullah Efendimiz'le ilgili sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğun zaman kelimeler ayet hadise dayanacak. Ve estakavum lehçeten. En doğru düzgün konuşanıydı. Münzü kâne ta varlığından beri, yani doğduğundan sonra diyelim, çocukluğunda da, gençliğinde de, peygamber olmadan, nübüvvetten önce de bu vasıflara sahip idi. İ'terafe lehu, İtirafe itiraf etti lehu kendisini hakkında bizalike bu sıfatlara sahip olduğunu kimler? Muhaddühü. Şeddeli orası. Hadde'den geliyor. Hadden muhalefet etti demektir. Karşı gelmek. Had sınır ya karşı sınırda duruyor falan. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı olan muhalifleri Ebu Cehiller bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu, dürüstlüğünü ne yapmıştır? Teslim etmiştir, itiraf etmiştir ve kabul etmiştir. Ve idâhu, düşmanları da, adüvün cemi, idâ kelimesi, düşmanları da itiraf etmiştir. Zaten en büyük fazilet nedir? Düşmanlarının da senin lehine kabul ettikleridir. Ve kâne yüsemmâ sallallahu aleyhi ve sellem isimlendiriliyordu, kable nübüvveti, daha peygamber olmadan önce 40 yaşından evvel, ne diye adlandırılıyordu? El-emîne. Emin ne demek? Çok güvenilir insan. 40 yaşına kadar ki bütün kafirlerin nezdinde de, müşriklerin dilinde de onun lakabı neydi? El-Emin. Arapçada el koyuyorsun başına. El-Emin. Yani emin insan. Dürüst insan, güvenilir insan. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hale İbn-i İshak. İbn-i İshak, büyük siyer sahibi, yani hemen hemen İslam tarihi hakkında ilk eser verenlerden, en eski yani 1300 senelik falan. O diyor, tabii o Ahmed bin Hanbel de bunu Müsned'inde zikrediyor. Hakim Taberani de Hazreti Ali Efendimiz'den naklediyor. Kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Yüsemmel emine çok dürüst ve güvenilir olduğundan her işi doğru ve düzgün olduğundan el emin diye isimlendiriliyordu. Bima cema'a toplaması sebebiyle Allahu Allah lehu kendisi için minel ahlakis salihati. Bütün salih, düzgün, doğru, faziletli, meziyetli ahlak, huyları Allah onda topladığı için artık kimsede o sıfatlar toplanmaz. Birinde biri var, cömertlik var, yalancılık var. Öbüründe efendim, dürüstlük var, doğru konuşuyor ama insanlara sert davranıyor, kalp kırıcılık var. İşte efendim öbürü çok yardımsever, şunlar bunlar, ondan sonra ama arkadan kendi lehine aleyhine bir şey oldu mu, adaletsizlik var. Yani bir sıfat var, iki sıfat yok falan. Kimsede bütün güzel sıfatlar ne olmuyor? Toplanmıyor. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir de peygamberlerin hepsinde bu mevcuttur yani. Bütün Enbiya-i Zam'da ve Resulü Fikam'da salavatullahi aleyhi nebine alim mecmain sıfatlar toplanıyor. Onun için ne diyor şair? Men zellezî mâ sâ'eqat ve mellevul hüsnâ fekat Muhammedul hâdillezî aleyhi Cibrilu hebat. Soruyor. Kim hiç kötülük yapmamış birini gösterin diyor. Ve bütün güzel vasıflar kendisinde toplanmış kim olabilir acaba diyor. Bunda bir kıssası da var da unuttum. Yani Cibril de cevap vermiş olabilir. O hidayetçi Muhammed ki sallallahu aleyhi ve sellem ona Cibril iniyor. Yani Cibril kime iner de vahiy getirirse ondan daha düzgün, daha güvenilir, daha dürüst, bütün sıfatlar onda olan, hiçbir yanlışı bulunmayan insan ancak Cibril'in geldiği gittiği kimse olabilir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teâlâ buyurdu ki mutâ'in zemme emin. Şimdi Kuvvet suresinde olacak ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnnehu le kavlu rasûlin kerim. Kur'an çok kıymetli bir elçinin sözüdür. Sözüdür ki Allah'ın kelamı da kim okuyor size yani? Getiriyor. Bu Cibril'e de gidiyor, Efendimiz'e de gidiyor. Zî kuvvetin indedil arş-ı mekîn. İşte kuvvet sahibidir. Arşın sahibinin yanında itibar sahibidir. Muta'in itaat olunmuş semme. Melâke-i kiram nezdinde o makamda itaat olunmuş sözü dinlenen bir zattır. Emin'in efendim çok güvenilir bir zattır. Tekvir suresi 21. ayetinde burada Kazı Yaz Hazretleri'nin biliyorsun özelliği ne? Mübareğin özelliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir rivayet varsa mutlaka onu öne çıkarıyor. Bu ayet-i kerimede ekserul müfessirin, müfessirlerin çoğu demişler. Ne demişler? Alâ ennehu, bu ayette geçen o Kur'an'ı size okuyan zat, itaat olunması gereken çok güvenilir, emin bir zattır. Ayetinde geçiren o zamirin merci kimdir? Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ekseri müfessirler Cibril aleyhisselam hakkında söylüyorlar. Bazı müfessirler de kimden bahsediyor diyor bu ayet? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Arada çelişki var mı? Yok. Çünkü Cibril de itaat olunmuş, emin, güvenilir, arşın sahibinin yanında itibarlı, bütün sıfatlar ona da tutuyor. Kur'an'ı o getirdiği için onun elçiliğiyle gelen bir kavil oluyor Kur'an-ı Kerim. Ama bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu için, bize sahabe Cibril'i, yani vahiy Cibril'den almadıkları için, sahabeye nispetle de Kur'an kimin kavli oluyor? Tebliğ oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sıfatlar ona da uyuyor. Emin diye bu ayet-i kerimede geçen sıfat zaten. Sorun yok. وَلَمَّ اَخْتَلَفَتْ Ne zaman ihtilafa düştü Kureyş'ün, Kureyş kabilesi وَتِحَازَبَتْ Hizip hizip oldu, fırkalaştı, kavga edeceklerdi. عِنْدَ بِنَا الْكَابَةِ Kabe'yi yaparken, Kabe'nin binası vaktinde. İmam Süheyl Hazretleri buyurur ki, Kabe 5 defa yapılmış. Tabii Adem Aleyhisselam ilk yapan melekler vasıtasıyla kanat, melekler kanatlarıyla temeli kazdılar. Adem Aleyhisselam. Sonra Şis Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın oğlu Şis Aleyhisselam ikinci defa Kabe'yi bina etti. Sonra İbrahim Aleyhissalatu Vesselam bina etti. O zaten Kur'an'da geçiyor. Ve idyarfu İbrahimül kavaide minel beyt ve İsmail Bakara suresinde. Ama o İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Yine melekler ona açtı eski temelleri. Tufanda kaybolmuştu yeri. Eski temeller üzerine binayı yükseltti. Yoksa yeni temel atmadı. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Bak ayette ne diyor? Benim beytimi yapıyor demiyor. Temelleri yükseltiyordu diyor. Ne demek? Altta kalan temelleri yükseltiyordu. Temellerin üstüne bina çıkıyordu. Üçüncüsü, efendim dördüncüsü vesaire. Kureyş kabilesi İslam gelmeden, yani İslam tabii Allah'ın tek dini, peygamberin dininde, İslam'ın şeriatı yani bize gelen bu şeriatı ne demek o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetinden evvel, yani peygamberlik gelmeden kaç sene evvel? 5 sene evvel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşındaydı? 35 yaşındaydı. O zaman Kabe'yi bina ettiler. Bu bina esnasında ihtilafa düştüler. Fîmen o kimse hakkında ki yadağı koyacak el hacera, Hacer-i Esved'i yerine kim koyacak? O zaman da kafirler Hacer-i Esved'e hürmet ediyorlardı. Ebu Cehiller falan. Yani cennetten ta İbrahim Aleyhisselam zamanından ta Adem Aleyhisselam'la cennetten indi Hacer-i Esved. Adem Aleyhisselam'la indi. Dolayısıyla bütün ümmetler ona saygı duyuyorlardı Allah'ın verdiği hürmetle. Fakat şimdi bu Hacer-i Esved'i tam yerine, şimdiki durduğu yer yine, yeri hep aynı. O yerine, tabi taşların hepsi kaldırılınca Hacer-i Esved de aldılar, kenara koydular. Tabi binayı yeniden yaptılar. Yapınca o şeyi de o zaman dışarıda bıraktılar. Arkadaki Hatim denen, Hicri İsmail denen daire var ya, Altınoluğun altında, yuvarlak yere. İşte oraya da paraları yetmedi. Aslında orası Kabe'nin içine dahil. Fakat şimdi bayağı bir metraj ediyor. Üç tarafından düşündüğün zaman kaç metre taş lazım. Kureyş'in o zamanki imkanları dar geldi. Dar gelince orayı dışarıda bıraktılar. Allah'tan bırakmışlar yani. Bize de şimdi Kabe'nin içine girme fırsatı doğuyor. Oraya giren Kabe'nin içinde kılmış oluyor. Yemin etse Kabe'nin içinde kılacağım. Oraya girip kılsa yemini yerine gelmiş olur. Yemin kefareti ödemesi gerekmez. Çünkü aynen içidir mesela. Sonra Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh mübarek. İşte şimdi dedi fitne kalkmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ayşe, bu senin kavmin Kureyş, yani fitne çıkaracaklarını düşünmeseydim, yani Kabe'yi İbrahim babamın, atamın binası üzere yeniden yapacaktım. Yıkayıp yapacaktım. Yani o Hatim denen Hicri İsmail'i de içine katacaktım buyurdu. Fakat şimdi bu Kabe'yi de yıktı derler bana dedi. Onun için millet yeni Müslüman olmuş. Fitne çıkartmayalım dedi, yapmadı. Abdullah bin Zübeyir de halife olunca 8 sene Mekke'de halife oldu. Yani Emevilere karşı orada halifelik ilan etti. Yezid zamanında. O zaman dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği işler zamandaki fitne şu anda yok. İslam oturdu, herkes şey yaptı. Madem böyle bir hadis-i şerif var, Ayşe anamız da onun teyzesi oluyor. Abdullah Zübeyir'in teyzesi. Esma validemizin oğlu olduğu için. Efendim işte teyzesinin de rivayetini bildiği için. Yıktı Kabe'yi. Yeniden ne yaptı? O Hicri İsmail içine kattı. Öyle bir zaman devam etti. Sonra da Haccacı Zalim işte geldi Kabe'yi kuşattı mancınıklarla falan. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ı şehit etti. Abdullah bin Zübeyir'den sonra tabii yeniden onun devleti yıkılınca yeniden Kabe'yi yıktılar. Şimdiki hali üzere getirdiler. Ama ben şimdiki halinden çok memnunum. Çünkü içine girme fırsatımız var, değil mi? İçine girme fırsatımız var. Bu çok iyi oluyor bize. Bereket oluyor. Altın olun altında dualar kabul oluyor. Kabe'nin içi ya. Yemin etsen başlarmaz. Ondan sonra şimdi bu Kureyş yaptılar. Hacer-i Esved çok önemli onlar için. Onlar da biliyorsunuz şan, şöhret, itibar, işleri, güçleri, kabilecilik de Zemzem'in hacıları suvarma işi kime ait olacak? Sikayet deniyor ona. Kabe'nin örtüsünü kim ayarlayacak? Hangi aile örtüyle ilgilenecek falan? Ona hicabet deniyor mesela. Bütün bunlar müessese. Sikayet, hacıları sulama işi Hazreti Abbas'ın cahiliyet döneminde de Efendimiz'in amcasına ait. Hazreti Abbas'ın. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve radıyallahu teala aleyhi. Böyle ne yapmışlar? Kabileler, aileler Kabe ile ilgili hizmetleri taksim etmişler. Bunu da ne vesilesi yapıyorlar? Allah rızası falan değil de çoğu. Dertleri ne? Bütün dünyadan Araplar geliyor. Hac yapıyorlar. Cahiliyet döneminde de var öyle işte. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma. Çoğunu bozmuşlar. Bir kısım kalmışlar. O noktada o aile itibar kazanıyor. Çünkü suyu ondan almak durumunda kalıyorlar. İşte örtüyle ilgili şeylerde efendim bakımlarda, hizmetlerde öbür ailenin yönetimine giriyorlar falan. Onlar da bu hava atmayı çok seviyorlar. Allah. Sonradan da İslam geldi, Müslüman olmuyorlar. Hala ben Kabe'nin şu işinde görevliyim, bu işine görevliyim diye saçma sapan iftiharlar ediyorlar. Allah Teala da ne buyurdu Estaizu Billah? Ece'altüm sikayetel haccı ve imaratel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahiri ve cahede fi sebil. Yani ey müşrikler, Allah'a ahirete iman edip Allah yolunda cihat edenlerin fazileti varken siz şirk üzere kalıp da İslam'a girmeyip de hala hacıları ben suvarıyorum. İşte Kabe'nin taşlarının tamiri bakımı bizim ailede falan. Bu gibi havalar atmanızla, iftihar etmenizle efendim ne fazilet var? Hiç Allah indinde Kabe'nin taşını tamir edenle Müslüman olup Kabe'ye dönüp namaz kılan bir olur mu diyor. Taşını tamir et ama Müslümansan tamir edersen artı bir faziletin olur. İmansız olup da tamir edip bakım yaparsan hiçbir faziletin olmaz. لَا سَوْلَا عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın dinde eşit olamazlar. Bu ayet onun üzerine nazır oluyor. Şimdi bunlar da bu tabii taassup. Hacer-i Esved içine hangi kabile koyacak? Bunlar biliyorsunuz boyları var. O kendini üstün görüyor, o kendini üstün görüyor, o kendini üstün görüyor. Kavga çıkacak. Kavgaları da biliyorsun yani savaşırlar ha. Kavgaları da öyle bağır çağır bizim Karadeniz'deki gibi. Bir dakika sonra da hiçbir şey yokmuş gibi otur gül. Böyle bir kavga yok yani. Kureyş kavgaya tutuşursa silahları çağırırlar. Araplar da böyle. Şimdi kavga çıkacaktı. Hacer-i Esved'in sırası geldi. Taşın Hacer-i Esved'in yerine konması. Kim koysun işte falan. Sendi, bendi. Tam kavga çıkacaktı. Bu sefer ne yaptılar? Hakkemu, hakem tayin ettiler. Baktılar aralarında çözemiyorlar. Dediler ki evvele dahilin, ilk giren kim ise aleyhim onların yanına şimdi orada şimdi Beni Şeybe kapısı diye ben biliyorum. Fakat bakayım şimdi de şehirlerden öyle bir şey diyor mu? Burada o zaman tabii şimdiki gibi kapılar Kabe'de yok o zaman etraf açık tabii de. Beni Şeybe tarafından. Beni Şeybe tarafı ne taraf biliyor musun? Safa Merve'deki kapılardan biridir. Babu Beni Şeybe. Safa Merve'de sahiden sağ tarafta kalır. Merve'ye giderken. Kapı zaten Merve'ye giderken olacak kapılar. Öbür taraftan gelirken Kabe'nin içine kalıyorsun. Daha kapı yok. Şimdi Babu Beni Şeybe tarafından dediler işte şuradan kim gelirse ilk efendim onun bu taşı yerine koymasına razı mısınız? Hepsi birden razıyız dediler. Böylece bir sorunu çözmek istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber değil işte 35 yaşlarında falan. Böylece ne oldu? efendim feida bir de bir nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e dahilun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen oradan onlar hakem olsun dedikleri anda anında girdi. Gelince dediler ki vezalike kabl-i nübüvveti peygamberliğinden önce oldu. Şimdi burada ara mesele ne? Mesele şu. Fekalu dediler. Kim dedi şimdi burada? Kureyş'in bütün kabileleri. Bütün kabileler orada. Ümeyye oğulları orada, işte efendim Muğire oğulları orada. Onlar da hep oğulları, oğulları yani. Bütün kabileler orada. Haşim oğulları, şu oğulları, bu oğulları. Bütün kabileler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in girdiğini görünce fekalu dediler. Şimdi güvenilir insan olmasa, faziletli insan olmasa, herkesin ittifak ettiği insan olmasa, en ufak birinin itirazı olan bir insan olsa, biri ne derdi? Olmaz derdi. Şimdi başkalarını düşünüyorsun, Mekke'de o gün kim gelse oradan hepsi tamam diyecek, kimse de ittifakı bulamazsın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden gelince ne dedi? Hâdâ Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Muhammed'dir. Hâzel eminu. İşte bu güvenilir insandır. Kad radînâ bihi. Biz ona razı olduk dediler. Yani bütün gavurlar aynı anda, o zaman gavur olanlar sonradan Müslüman olmuş olabilir. Tabii de o zaman herkes küfür içinde. İslam gelmemiş ki. Cahiliyet adamı hepsi. Herkes razıyız dedi mi? Dedi. Buradan ne anlaşılıyor? Zerre kadar şaibesi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince dediler durum böyle böyle. Yani sen dediler Hacer-i Esved'i yerine koyacaksın. Biz bunda ittifak ettik. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek üzerindeki ridasını, işte şalını diyelim, üzerine attığı ridayı yaydı. Efendimiz'e nasip oldu ridasıyla şey. Ridasını yaydı. Ondan sonra Hacer-i Esved'i onun içine, elbisesinin içine koydu. Ondan sonra dedi ki ne kadar boysunuz, soysunuz, kaç aile var? Şu kadar aile var. İşte 12 aile diyelim. Her aileden bir adam gelsin. Her aileden bir adam görevlendirdi. O aile seçti. Ondan sonra işte bütün ailelerden bir kişi olmak üzere dört tarafından kaldırdı. Böylece herkesin gönlünü hoş etti. En nihayet tam yerine konmaya gelince mübarek, tabii onu bir kişi yapacak çünkü onu alıp da oraya lap diye yapışmaz. Bunun üzerine kalktı mübarek eliyle aldı Hacer-i Esved'i. Zaten o yerini yapmışlar, oyunu yapmışlar. Yerine yerleştirdi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani Hacer-i Esved'i yerine yerleştirme şerefi kime kaldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kaldı. Bütün şerefler ona ait. Ya ama burada mühim olan ne diyeyim sana, insanların gönlünü hoş edip fitne çıkartmadan o meseleyi çözdü. Herkese de orada ne verdi? Paye verdi. Bu onun ahlakının üstünlüğüne delalet ediyor. Efendim, şimdi burada tabii daha rivayetler de var. İffeti ile ilgili bir rivayet metinde görmüyorum. Şerhte görüyorum, onu da okuyacağım sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas Efendimizle beraber radıyallahu anh amcasıyla beraber Kabe inşaatında taş taşıyorlardı. Yani Kabe yapılırken de taş da taşıdı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas'la beraber taş taşıyorlardı. O arada Hazreti Abbas Efendimiz dedi ki taş senin dedi boynunu ağrıtmasın. Yani ağır taşlar bir tarafını hani çizmesin falan diye. Yeğenim dedi yani. Şu elbise size, o zamanlar dedim size işte şey yok. Ya böyle kat kat elbiseler yok, geçen derste geçti. Elbisenin bir kısmını dedi şöyle şey yap da boynuna koy, taşın altına koy. Taşı direkt derinin üzerine koyma. Elbisenin parçasının bir kısmını üzerine koy dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Tam onu yaparken efendim bacağının bir kısmı açıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi elbise çünkü ihram gibi ya, elbiseler çekince bir taraftan biraz bacağı açıldı. Yani işte dizinden ağrı demek ki. Biraz bacağı açılınca o kadar utandı ki, iffetten bahsediyoruz. İffet. O kadar utandı ki Bayıldı. Bayıldı düştü, gözlerini semaya dikti böyle. Allah! Ne oldu buna dedi Hazreti Abbas da anlamıyor. Niye efendim dizinden biraz, yani tabii dizle göbek arası avret, dizinden biraz peştemal yukarı çekerken elbiseyi işte taşın altına boynuna şey parça çekeyim derken aşağıdan biraz yukarı, şimdiki gibi elbiseler böyle bizim gibi yerden sürmüyor yani. Yukarı çıkınca elbisesi iffetinden, hayasından, aa bir yerim mi görüldü acaba? Bayıldı ya! Bizde çekiyor her tarafını internete atıyor. Müslüman ya! Müslümanın kızı ya! Müslümanın kızı ya! Erkekler öyle. Her yerde bilmem. Hacısı hocası Müslümanları bilmem. Gidiyorlar denize. Tamam denize girmek sünnet. Biz bir şey demedik. Ama bir haşamalar falan böyle. Haşamaları diziden yukarıda haşamalar. Eskiden dizden aşağıydı. Şimdi bayağı böyle dizden yukarı doğru hafif hafif geliyor haşamalar. Ne oluyor? Dizden aşağı olursa suda çok şey oluyor, ağırlık yapıyor. Beni aşağı doğru çekiyor. E cehenneme çekmesin de biraz aşağı çeksin. Ne yapalım yani? Yani dizle göbek arası erkek için nedir? Avret. Kadını bıraktık zaten. Kadın avretini konuşuyor. Erkekler, hacı hoca dikkat etmiyor ya. Denize girerken falan avret yerine şınamış. İffet. Nerede iffet? Nerede haya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bayıldı ya. Bir de yani gözlerini semaya dikmiş. Yani vefat etmiş gibi. Korktu Hazreti Abbas Efendimiz'e. Ne oldu dedi ya. İşte bu iffetinin. Sonra yanına geldiler de. İzari, izari dedi. Peştemalımı yani tam kapatın. Dizlerimi falan. Allah Allah. Çünkü daha o zaman peygamberlikten önce tam o anda kendisine ses gelmiş. Ya Muhammed, gatta avratek. Ey Muhammed, avretini ört. Bak daha peygamber değil, vahiy gelmiyor. Ama nida geldi. Avretini ört diye. Yani avret yeri dizden yukarısı ya. Avretini ört diye nida geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avretini zaten kimse görmemiş. Özellikle avretini gören ne oluyordu? Avretini birisi görecek olsa kör olacak. Kör olmaması için Allah da kimseyi o sebepten dolayı da kör etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de avret derken bildiğimiz manada yani avret bölgesini kimse görmedi. Eşleri de mi görmedi? Eşleri de görmedi. Bu hususta hadis-i şerif var mı? Var Ayşe annemizden. مَا رَيْتُمْ مِنْهُ وَلَا رَآ مِنِّي Ben onun avretini görmedim, o benim avretimi görmedi. Çünkü o Muhammed Mustafa idi sallallahu teala aleyhi ve sellem. İffetin timsali. Ama sen şimdi yani kendin açından soruyorsan efendim eşinle ilgili veyahut eşinin senin avretini görmesi, senin eşinin avretini görmesi buna haram denmez. Buna mekruh da denmez. Çünkü cinsel ilişkide vesairede yabancıların olmadığı halvette karı kocanın birbirinin avretini görmesine müsaade vardır. Ama makamın yüksektir, çok takvasın, evliyasın falan. Onlar edepli olur, hayalı olur, sakınırlar, ederler. Ayrı bir şey. O bir insanların kendi seciyesidir, yaratılıştır, tabiatıdır, şudur budur. Ama ben fıkha göre konuşursak, bunda haramlık, mekruhluk söz konusu değildir. Çünkü esas olan burada tatmindir ve gözünü dışarıdan, kadının da erkeğin de gözünü ve aklını dışarıdan çevirmek, döndürmek ve kendi eşiyle eşler kendi aralarında efendim meşru surette tatmin olabilmeleridir. Bundan dolayı bunu fetva gibi, hoca böyle fetva verdi falan deyip de şimdi şey... Özkök falan yazar yani şimdi hemen. Allah Allah. Ne biçim iş? Halk TV hemen yapar. Bunlar ne biçim gerici ya? Karına da bakmayacaksın dediler. Ulan karına bakmayacaksın dedik mi ya? Ne yaparsan yap karından bana ne ya şimdi? Yeter ki gayrimeşru işler yapma. Hayız nifas halinde ilişki yapma. Ters ilişki yapma. Geri kalan helal belli, haram belli yani. Ben bir şey demiyorum. Onun için bunu da izah etmek lazım. Bugün lafların peşini izah etmediğin zaman acayip yarın bir gün karşına bir şey çıkarıyorlar. İstediklerimi yine de çıkarıyorlar da. Hiç olmazsa bizim elimizde malzeme olur. Bak biz öyle demedik diye. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan beri yani bu. Hiç avreti görülmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere biraz dizi açıldı, düştü bayıldı ya. Bu ne kadar bir acayip bir şey. Ve ani Rabi'i ibni Hüseymin radıyallahu teala. Rabi'i ibni Hüseym radıyallahu anh beyan ediyor. Rabi'i ibni Hüseym tabiinin ulularından. Biz onu ziyarete gittik mübareği. İran'a ben gittiğimde o zaman Bestam, Karakan, Faremet silsilemizi ziyaret ettiğimizde ona da gittik. Fakat ben sonra dersler yaptım burada. O sohbetten diyor. Yani bu tabii çok eski konuşum. 10 senelik var mı? 10 sene yakın. Sohbette Beyaz Bestami'nin sohbetini yaptım. Ebu Hasan Karak onları anlattım. Ziyaret ettiğim Rabbi İbni Hüseyin'i hakkı kaldı üzerimizde. Ders de hazırladım. Fakat işte bizim konular oradan oraya, oradan oraya gitti. O mübarek hakkında bir sohbet yapmak lazımdı. Efendim, onu yapamadım. Şimdi İran'da kabir ziyaretleri, turları düzenleyecekler. İsmaila falan gittiler, geldiler bir şeyler. Benim artık zor yani biraz. Yani Şia zaten benimle. Benim bayağı ortalık tıkandı yani. Çünkü Yahudi zaten İsrail'e sokmuyor. Oradan İran gel der ama gelden sonra ne yapar onu bilmiyoruz. Davet de ettiler, gitmedim biliyorsun. Ondan da korkuyorum. Acem şeylerinden, hilelerinden. Onun için daha iyi ki gitmişik. İyi ki Kudüs'e de gitmişim, iyi ki oraya da gitmişim keşke. Irak'ta karışmadan Irak'a gideydim keşke falan. Böyle şeyler oluyor kaderde tabii. Rabbi İbni Hüseyin radıyallahu anh'ın kabrini inceleyelim nerede. Biz tabii gittik ama şu anda vilayetin adı kalmadı. Mutlaka turlar gitsinler. Rabbi İbni Hüseyin, Hazreti Ali Efendimiz'in en yakınıydı. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın en yakınıydı. Abdullah İbni Mesud'un baş talebesi oydu. Her zaman başkalarını sokmadığı zaman olurdu. O gelirse kapıda bekletmeyin der. İbni Mesud Hazretleri. Ona derdi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni görse çok severdi derdi. Anladın? Yani İbni Mesud sahabelerin ulularından ya. Ya sen öyle bir zahitsin ki, tabiinin en sofusu zahidi dünyaya meyletmeyeni sensin derdi. Seni gördüğüm zaman muhbitleri hatırlıyorum derdi. Kur'an-ı Kerim'de methediliyor ya, öbeşşiril muhbitin. Muhbitleri müjdele. Kimdir muhbitler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكَرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَصَّابِرِينَ عَلَى مَا صَابَهُمْ Allah anıldı mı kalpleri tiril tiril titrer. Böyle o kadar ibadetli gece sabahlara kadar bir gece uyumaz. Kızı derdi, baba niye uyumuyorsun ya? Derdi gece tehlikesinden, ani baskından korkuyorum. O da zannederdi ki düşman mı basacak? Halbuki Azrail aleyhisselam gelebilir aniden diye gece baskınından korkuyorum. Baban çok korkuyor kızım derdi. Nasıl uyuyayım derdi. Hiç uyumaz. Bütün malı mülkü taksim etmiş. Hiçbir şeysi kalmaz. Ya İbni Mesud bir adama der mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni görse severdi. İbni Mesud bu ya. Onun dediği ne kadar muteber yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi malumdur. Bizim Halid abi de Alaeddin Efendi babamızın oğlu. Kardeşallahu aleyhi ve sellem ona da Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. O da bana öyle derdi. Ahmet derdi. Efendi babam seni görse severdi derdi. Allah Allah. Yani bilmiyorum sever miydi, döver miydi ben efendi babadan da korkuyorum yani de. Bizim efendi bize çok uygun geldi yani, idare etti bizi yani de. Efendi babanın işi belli olmazdı da. Öyle derdi bilmiyorum, severdi seni derdi. Bu söz vardır ha yani. Demek ki İbn-i Mesud'un radıyallahu anh sözünden demek onlara öyle şey gelmiş yani. Nakiller, eski adamlar böyle nakiller çok biliyorlar. Rabbi İbn-i Hüseyin radıyallahu teala an evet o rivayet ediyor burada. Tabi onun hakkında Hilyetül Evliya'da özel bahisler var. Onun hakkında çok ilim yani bir ders yapmak benim lazım idi ama yapamadık işte. Dünya kelamı diyor. Hiç konuşmazdı. Ebedi dünya kelamı konuşmazdı. 2 sene diyor yanında birisi talebelik yaptım diyor. 2 sene zarfında ya dünyada ne oldu, ne bitti, kim öldü, kim kaldı? Hiçbir şey 2 sene yanında durdum. Bir şey demedi bana. Bir kere dedi ki annen sağ mı? Bir kere dedi ki annen sağ mı? Bir kere de dedi ki sizin oralarda kaç mescit var? 2 senede 2 kelam. Biz olsak, yani iki dakikada birkaç yüz kelam, dır dır dır dır adama anasını, babasını, sülalesini, tabii sorduğumuzda bizden geveze çıkarsa, o da babaannem de var diyecek tabii. Fuzuli bir Allah dememek için konuş da konuş. Radıyallahu teala anh. Felç oldu da hiçbir tarafı tutmuyordu mübareğin. Yine beni süründürün derdi. Çeke çeke çeke mescide cemaat. Beş vakit namaz cemaat. Bir cemaat kaçırmaz. Dediler ki fıkıhta sana ruhsat var. Efendimiz sen yani felçsin ya. Kimse bir şey yok. Müezzini duyacağım, ezanı duyacağım. Nasıl cemaate gitmeyeceğim derdi. Götürmüyorsanız götürmeyin derdi. Sürüne sürüne gideceğim derdi. Devamlı yani bak ölene kadar sürünerek cemaata gelmiş. Bizim kaç namaz günde cemaatsız kılıyoruz? Kaç namaz cemaatsız kılıyoruz? Hızır Efendi öyle derdi rahmetullahi aleyh. Şu Efendi Hazretlerinin faziletini anlamak için. Ne arıyorsunuz derdi. Ta biz talebeydik o zaman Zor hocamızda. Şaşırdık yani o zaman anlamıyorduk o meseleleri. Hepimiz derdi hacıyız hocayız, şuyuz buyuz. Arada bir cemaatsız namaz kıldığımız oluyor mu derdi. Herkes susardı. Şu Efendi Hazretlerini tanıdım da 50 sene, 60 sene, 70 sene. Şimdi oldu zaten 90 küsür yaşında yani. Diyelim ki çocukla. Cemaatsız bir namaz kılmamış ya. Allah. Biz günde bir ikiyi kılıyoruz. Bazen de bazımız da haftada bir cemaate gidiyoruz yani. O da var. Cemaat diye mefhum kalmamış. Cemaatsız namaz. Ya hoca kılalım da bari cemaati de katıştırma şimdi. O kadar namaz oranı düştü ki beş vakit namaz oranı ya. Ama biz taviz veremeyiz. İlla da cemaat. Kılıyorsan da kıl. Noksan oluyor. Sahabe öyleydi, tabi'in öyleydi. Ne insanlar İslam'a sahip çıktılar yani. Şimdi onların rivayetleri gibi. Bak onların rivayetleri bize kadar sağlam yollarla geldi değil mi? Çünkü adamlar güvenilir insanlar, raviler, sika insanlar. E şimdi bizim konuştuklarımız kime gidiyor? Bir şey konuşuyorsun 40 kişi acaba diyor. E çünkü güven veremiyoruz yani. E insan ne kadar düzgün olursa, takva olursa insanları o kadar Allah onda birleştirir. Rabbi İbn-i Hüseyin Hazretleri buyuruyor ki kâne idi yütehâkemu ilâ Rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakemlik için gidilirdi fil cahiliyeti. Cahiliyet döneminde. Ne demek yani? Kablel İslam demek. İslam'dan öncesine ne deniyor? Cahiliyet dönemidir. Yani Araplardaki kabilelerde bile neydi? Davalar, tartışmalar çıktı, kavga gürültü çıktı. O zaman böyle mahkeme, kadılık bir şey yok. Hakemlik için kime gidilirdi, başvurulurdu? Herkes razı olurdu, onun adaletine güvenirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidilirdi. Ta onun ne, hangi dediğinde şüphe edeceğiz ya? Cenneti gördü, ne anlattıysa nasıl şüphe ederiz ya? Cehennemi gezdi, hepsini gördü, arşı gördü, kürsüyü gördü. Rabbul İzzet'i gördü ya, Miraç gecesinde. Sallallahu aleyhi ve sellem bize bu kadar ayetler, hadisler, helallar, haramlar beyan etti. Bak önünüzde tehlikeli geçitler var. Şunlardan sakının ümmetim, ahirette azaplar var. Dünya fani. E sen nasıl daha hadisleri tartışmaya açarsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını acaba dersin. Onun hakkı yetkisi yok dersin. Sen Müslüman olabilir misin ya o zaman? Bu kadar güvenilir insan. E sen o zaman cahiliyetteki müşriklerden betersin ya. Cahiliyetteki müşrikler onu tartışmadı ya. Ve kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif çok acayip bir hadis-i şerif. Evet. İbn-i Ebi Şeybe Müsned'inde rivayet. İbn-i Ebi Şeybe Bukhari'nin şeyhlerinden Musannef'te rivayet ediyor. Ravisi Ebu Rafi'dir. Radıyallahu teâlâ. Burada ne buyuruyor sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem? İnni le eminun fissemâ ve inni le eminun fil ardı. Ben gökte de melekler arasında güvenilir biriyim, yerde de bütün insanlar arasında emin ve güvenilir biriyim. Melekler de bana itimat eder diyor. Allah Allah. E meleklerden üstün. Melekler ondan dua istediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler ona cemaat oldular, o imam oldu vitirde. Yerde de eminim, gökte de eminim. Beni hiçbir zaman yalanla kimse itham edemedi diyor. Ebu Cehil'e demiyor ya. Yalancı diyemiyor. İşime gelmiyor diyor. Yalancı diyemiyor. Allah Allah. Yani demek insan yemin edip de kendini methedebilir mi meselesinde? Bu hadisten delil çıkarıyor ki bir insan kesin bildiği bir konuda fitneyi de önlemek için kendi hakkında bir doğru beyanda bulunabilir yani. Bu medihten sayılmaz. Şimdi ihtilaf çıkıyor şey, kefen meselesi bilmem ne. Ben kendimi methetmek için konuşmuyorum ki. O hocamın da beni işte cübbeli cennetlikli şey nereden çıktı ki? Ben görmedim ki böyle bir şey. Ona ne dediler? Şöyle yapmış, böyle yapmış. Beş tane işte o mahkemedeki bütün uydurmaları. Hoca efendi yaşlı adam evham etti, şüphelendi yani. Onun için bunu alenen göstermişler ona. Ki Kefevi imamı Mustafa Kılıç Hoca dediğin zaman git bütün talebelerine hepsi sağ. Burada bu kadar insan bir kişi zerre kadar hurafeci değil. Ciddiyetinden ödün kopar. Dünya kelam konuşamazsın ya. Hayatı boyunca Kur'an'a hizmet etti. 90 küsur yaşında okutarak öldü. Şu adam gördüm diyor. Bu neden oldu? Bu konuyu niye anlattık biz burada? Cennetlikiz diye mi anlattık? Yani şüphe ettirdiler hocamızı bizim hakkımızda. Allah yakazadır uyanıkken, rüya değil, uyanıkken gördü. Ha şimdi burada bir insan bir fitne çıkarsa, anladın mı? Bir iftira çıkarsa, kendi hakkında bildiği düzgün konuyu, doğruyu beyan ederken bu sen de kendini methetme denmez buna. Bu caizdir diyor. Şihab-ı Kafaci diyor bunu. Niye caizdir? Çünkü sen onu beyan edince insanlar şüpheye düşüyor. Sen de diyorsun ki bak bak vallahi diyorsun ben düzgün adamım diyorsun yani. Vallahi bu işte ben para yemedim diyorsun yani. Bunu diyebilirsin. Bu senin kendini methetmen anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Orada bir iftira kapansın. Millet senin aleyhinde yalan gıybet edip de günaha düşmesin diye. Anladınız mı? Bunlara cevaz var. Mesela Yusuf Aleyhisselam Kur'an'da hapisten çıktığı zaman Aziz'in yanına geldiği zaman ne dedi? O ondan özür diledi falan işte hanımım sana işte neler etmiş şöyle etmiş 12 sene hapis falan. Çok işte şey yaptı. Rüyayı tabir edince o padişahın rüyasını ondan da istifade edince baktı ki hakikaten dediği gibi de çıktı. Ona görev vermek istedi. Yusuf Aleyhisselam da ne dedi ona? İc'alni alâ hazâinil ard. Beni yeryüzünün hazinelerinin başına koy. Kur'an'da diyor bunu. Yusuf Aleyhisselam ne istedi? Maliye Bakanlığı'nı istedi. Ama niçin? Depoyu boşaltmak için değil. İnni hafizun alim. Bak kendini methediyor. Ben dedi, malı emaneti çok iyi koruyan biriyim. Bir de bu ekonomi ve iktisat konularını çok iyi bilen biriyim dedi. Demek ekonomi bakanının olması lazımmış. Çok iktisadı en iyi bilen olması lazımmış. Bir de çok güvenilir emaneti koruyan birisi olması lazım. Şimdi bu ayette Yusuf suresinde geçiyor. Şimdi ben çok güvenilir, çok iyi bilen, çok iyi koruyan biriyim. Kendini methetmiş oldu mu burada şimdi? Yani methetmiş oldu ama bu doğru beyan demektir. Yoksa nehyedilen, yasaklanılan medyeye girmez. Anladın? Ve sen de böyle bir durumun olur. Ya dersin ki dürüstlüğünü ispat için bir konuyu konuşabilirsin. Yani kendi doğruluğunu orada ispat için konuşursan. Ama böyle durup dururken hem de oruçluyum falan dersen o zaman o sırıtır tabii ki yani. Onu demiyorum. Haddesena bize nakletti Ebu Aliye Sadefiyyü El Hafizu. Ben diyor Kazı Yaz Hazretleri hadis hafızı Ebu Aliye Sadefi bir kıraati aleyh onun yanında okudum. Yani bu hadisi diyor onu, o bana okuttu. Silsilesini sayıyor. O da haddesena o da dedi ki bize nakletti Ebu'l Fazl İbni Hayrune Ebu'l Fazl İbni Hayrun adı Ahmet bin Hasan bin Ahmet o da hadis hafızı. Onun şeyhleri birbirinin şeyhi. O da dedi haddesena bize nakletti Ebu Ya'la İbni Zevcil Hurrati Ebu Ya'la onun da şeyi Zevcül Hurre'nin oğlu diye geçiyor. O da dedi haddesena bunlar geriki derslerde bahisleri yapılmış. Bu ravilerin. Biz çok senedir bu şifa başladık. Oralarda o zatlar tanıtılmış. Kısa malumat. Haddesena bize nakletti Ebu Ali Es-Sinciyyu. Ebu Ali Es-Sinciyyu o diyor haddesena bize nakletti Ebu Muhammedin el-Merveziyyu. Evet. Tirmizi'yi İmam-ı Tirmizi'den nakleden zat bu. Ebu Muhammedin el-Mervezi. O diyor haddesena bize nakletti Ebu İsel Hafizu. Hafız Ebu İsa. Kim Hafız Ebu İsa? Şöyle bakayım. Hafız Ebu İsa kim? İşte. Buradaki hafızdan maksat ne? Sizin cami imamı değil herhalde. Hadis hafızı yani. 600 bin, 700 bin senediyle bilen Ebu Hüseyin Hafız İmam Tirmizi'dir. Meşhur İmam-ı Tirmizi var ya, işte o künyesi Ebu İsa. Ebu İsa'dır. Meşhur Tirmizi. Bize Ebu Hüseyin Hafız anlattı, yani Tirmizi. O diyor, hatta bak, Gazi Yazlan Tirmizi'nin arasında kaç kişi var şimdi? 1, 2, 3, 4, 5 var. Arada 5 kişiden geride kim geldi? İmam Tirmizi geldi. Yani böyle senetleri böyle, isnatları böyle, anladın? Böyle kolay bir şey değil hadis nakletmek. O diyor, haddesena bize naklet Ebu Küreyb'in. Ebu Küreyb, bu Hafız Muhammed bin Ali el-Hemedani, 6 kitapta da, Kütüb-i Sitte'de bunun hadisleri alınmış. Yani sene 248'de vefat etmiş. O diyor, haddesena bize nakletti Muaviye ibn-i Hişam'in rivayetleri muteber olan Muaviye ibn-i Hişam. Daha geriye gidiyoruz. Bunun vefatı 125'e gitti. O kimden nakletti? An Süfyan'e, Süfyan-ı Sevri'den nakletti. O kimden? An Ebi İshak'ın, Ebu İshak'tan. Evet, Es-Sübey'i, radıyallahu anh. O kimden nakletti? An Naciye Tebni Ka'bin, Naciye İbni Ka'b, radıyallahu teala'tan. O kimin ravisi? An Ali İbni Ebi Talib'in, keramallahu teala ve cehu, radıyallahu teala, Hazreti Ali Efendimiz'den nakletti. Şimdi ne naklettiğine geliyoruz da, arada neleri saydı şimdi? Ravileri saydı. Ya Rab şefaatlerine nail eyle. Ya Rab kabirlerini nur eyle. Ya Rab salihler anıldığı yerde rahmetler yağar buyurdu. Senin dostların, şu salihlerin isimleri hürmetine, şu mübarek ravilerin, muhaddislerin, hadis hafızların hürmetine, içimizi dışımızı rahmetine gark eyle. Amin. Günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle. Meclisimizden dağılmadan bizleri cehennemden azad eyle. Amin. Bize iftira edenleri kahreyle, mahveyle. Amin. Allah'ım salli ala sinem. Ve alâ âliye sahibi sellem. Evet, şimdi sadede gelelim. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, o en iyi bilenlerden bu işleri tabii çünkü, inne ebâ cehlin Ebu Cehil lânehullah, bu ümmetin firavunu, meşhur İbni Hişam, tamam mı? Kâle dedi linnebî sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, inna lâ nükeddibuk. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni yalanlamıyoruz dedi. Ebu Cehil diyor, alenen milletin orada. Biz seni yalancı çıkartmıyoruz. Yalancısın demiyoruz. Yalanla itham etmiyoruz dedi. Çok acayip bir şey ya. Allah Allah. Peki, niye inanmıyorsun, Müslüman olmuyorsun? Velakin nükezzibu, lakin biz yalanlıyoruz. Neyi? Bima ci'tebihi. Senin getirdiğin Kur'an'ı yalanlıyoruz. Tevhidi tek ilah olmasını yalanlıyoruz. Bir de öldükten sonra dirilmeye inanmıyoruz dedi. Ama sen yalancı biri değilsin, doğru konuşuyorsun dedi. Nasıl iş bu ya? Yani Ebu Cehil'in kafayı görüyor musun? Sen diyor yalancı değilsin. Yani tabii şu mana da var. Bu zamana kadar bir yalanını denemedik, sınamadık. Yani asla yalancılıkla itham edilecek bir insan değilsin. Ama getirdiğin işimize gelmiyor yani konu bu. Tamam mı? 10 sene Allah Teala ayet indir. Ne burada estağidu billah? Fe innehum la yukezzibuneke velakinnezzalimine bi ayatillahi yechadun. Habibim, onlar sana yalancı diyemezler. Zaten yalancısın demiyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Bile bile inkar ediyorlar. Bu ayet bunun üzerine indi. Onun için yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilirliğinde, efendim, yalancı olmadığında, efendim, kafirler bile müttefiktir. Evet. Ama tabii ki ona da dediler, ve ravâ gayru, Tirmizi'den başkaları rivayet edilen başka ravilerde göre ne dediler? Lâ nükezzibüke. Seni biz yalancı çıkartmıyoruz. Mâ ente fînâ. Sen bizim aramızda değildin, bir mükezzebin. Bu zamana kadar 40 yaşına geldin ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mevla öyle buyuruyor ya, sen öyle de onlara. Fekad lebistü fîküm umran min kabli efelâ teakilûn. Sizin aranızda 40 senedir durdum ya. Bir yalanımı, yanlışımı görmediniz. Hep sizin iyiliğinizi istedim. Hep doğru dürüstlük yaptım. Şimdi tam 40 seneden sonra Size ebedi ahiret saadetini getirdim, şimdi bana uymuyorsunuz ya. Bu zamana kadar her işinizi bana yaptırıyordunuz. Hakemliğinizi, hakimliğinizi, emanetlerinizin teslimini, kararlarınızı, istişarelerinizi. Ne zararımı gördünüz? E şimdi esas ahirette kurtaracağım sizi. Şimdi inkar ettiniz. E sizin aranızda bu kadar ömür yaşadım da hiç mi kafanızı çalıştırmıyorsunuz? Bir insan küçük yer, herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini tanıyor, her halini görüyor doğumumdan beri. Kiminle çocukluk arkadaşı, kimi daha yaşlı. Her şeyi mi gördünüz? Ne yanlışımı gördünüz? Ah! İman Allah'ın hidayetiyle oluyor. Akılla da olmuyor. Tamam. Hiçbir şeyle olmuyor. Kadir Musuroğlu abimizi ziyarete gittim, hasta ziyaret. Allah'ım acil ona şifalar efsan. Amin. Derdine devalar ikram. Allah'ım amin. Onu dedi. Ey gidi. Bu hidayet Allah'tan dedi. Benden nice akıllıları var dedi şimdi. Hiç dedi. Ne imanları var ne bir şeyleri var. Benden akıllı niceleri var. Akıllan olsaydı o benden akıllıları Müslüman olur şimdi. Allah hidayet etti bizi dedi yani. Hakikaten insan bütün nimetler bir yana İslam nimeti, Kur'an nimeti, Ehl-i Sünnet nimeti. Ya bile bile adam inkar ediyor. Gözüyle gördüğünü inkar ediyor. Demek ki mucize de adama iman vermiyor. Anladın mı? Bilmek de, anlamak da iman vermiyor. Mutlaka ben yaratacağım Allah buyuruyor. E niye bize yarattı? Biz hidayeti istedik. Ezeli alemdeyse. Allah bizim hidayet isteyeceğimizi bildi mi? Bildi, onun için hidayet yarattı. Bilirse ki bu adam inat edecek, bile bile inkar edecek, ona yaratır mı? Yaratmam diyor. Çünkü ayet-i kerimelerde mi? Vallahu la yehdil kavmel fasikin. La yehdil kavmel zalimin. Zalim kavmi hidayet etmez. Fasık toplumu hidayet etmez. O ne demek? E çünkü o iradesini, kudretini sapıtmaya ve fasıklığa Allah'ın yolunun tersine kullanıyor. Mevla da ona zorla iman verirse imtihan olmaz. O zaman ne imtihan kalmadı ki? Yani şimdi tabii bize verilen sermayeyi bizden ne kadar kullandık? Hidayet yolunda kullandığımız anlaşılıyor şu an için. İman nasip olduğuna göre Allah'ım hidayetten sonra kaymaktan muhafaza et. Amin. Amin. Onu da okudu. Bu ayeti de okudu. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذَا دَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ. Bu ayette okudu. Bir adam hakkında okudu işte bir... Neyse ismini vermeyeyim. Bu adam dedi ben de ziyarete geldi falan. Benle resim çektirip onu destekliyorum. İmacı vermeye kalkmıştı falan. Sonra konuşurken bir de demesin mi dedi ben mezhepsizim. Halbuki dedi babası iyi bir alim dedi. Ehli Kur'an dedi. Kendisi de böyle biri olmaması lazım dedi. Velakin dedi Allah'ım kalplerimizi kaydırma hidayete erdirdikten sonra dedi. İşte sizin de tanıdığınız biri hakkında. Hani adam dedi ben de tam duymamışım dedi. Ben çıktım dedi. Gitti yanımdan dedi. Yanımdaki gençler dediler ki ya sen duymadın mı? Niye buna itiraz etmedin? Dedi ne dedin dedim. Dedi mezhepsizim dedi. Ben mezhep falan lazım diye kabul etmiyorum. İyi ki duymadım dedi. Duysaydım ben dedi. Artık ne yaparım belli değil demiş yani. Ama tabii şahitleri ile beraber tasdik etti ki ya nasıl sen yani bir mezhebe bağlanmadan büyüklerin yoluna bağlanmadan kendi kafana göre Kur'an'dan, hadisten nasıl hüküm çıkarırsın ya? Sen kimsin ya? Ama tehlike büyük. Akılla olacak işler değil. Allah. Şunu da okuyalım. Verava gayru yine Tirmizi'den gayri hadis hafızanlar rivayet etti. Evet. Ve kıyle denildi. İnnel Ehnes ibn Şerik. Ehnes ibn Şerik. Tamam mı? Bu kişi bakıyorum şimdi Kureyş'le antlaşmalı olan Bedir günü kafir olarak ölmüş bu Şerik. Babası yani. Kendisi değil. Kendisi sahabe. Babasının ismi Şerik. O kafir olarak Bedir günü ölmüş. Şimdi o anlatıyor. Diyor ki Ehnes ibn Şerik bu zat sahabeden yani. Lekiye karşılaştı. Ebu Cehil'in Ebu Cehil'le karşılaştım diyor. Ne zaman? Allah Allah Allah. Yevme Bedir'in Bedir günü. Hicretin ikinci senesinde Ramazan'ın 17. günü Cuma sabahı. Bedir ne zaman oldu? Hicretin ikinci senesi, Ramazan'ın 17'si ve Cuma sabahı oldu. Yevmül Furkan, Furkan günü. O gün diyor, ben Ebu Cehil'le karşılaştım diyor bu zat. Kim söylüyor bunu? Babası da Bedir'de kafir olarak ölmüş olan bu sahabi. Ehnes radıyallahu anh söylüyor. Ben diyor, efendim, Ebu Cehil'le karşılaşınca fekale dedi lehu ona, yani sordum ona diyor, ya Ebul Hakem, ey Ebul Hakem, İslam'dan önceki kadim künyesinin adı neydi? Hikmetin babası, yani öyle akıllı, fikirli, filozof, doğruları Ebul Hakem idi. İslam'dan sonra adına ne değişti? Ebu Cehil oldu, cehaletin babası oldu. Ya Ebul Hakem dedim diyor, leyse huna gayri ve gayruke. Bak şimdi yalnız kaldık, tam da Bedir'de savaş patlamamış. Ebu Cehil'in gebereceği gün. Gebereceği gün, o gün geberdi. Dedim ki diyor, bir yalnız kaldık diyor ikimiz baş başa. Bak şu burada senden ve benden başka kimse yok. Yesma'u işitsin kelamına. Bizim kelamımızı işitecek kimse yok dedim diyor. Yani kimse duymuyor bizi. E ne duymuyor, ne yapayım? Dedim, tuhbirni, bana haber verir misin? An Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Muhammed'in durumunda. Yani şimdi geldik onunla savaşmaya. Ya öleceğiz ya kalacağız. Diyelim. Bana onun durumunu haber verir misin? Sadikun doğru bir insan mıdır? Emkazmen. Sen daha yakın tanıyorsun. Eski yakının arkadaşın. Emkazmen. Yoksa efendim yalancı mıdır diye. Bunun üzerine fekal Ebu Cehil'in, Ebu Cehil dedi ki, yani son artık harp başlamadan evvelki durumda sana göre dedi, yani sana göre sadık mıdır, doğru mudur, değil midir? Deyince ondan sonra fekale Ebu Cehil, Ebu Cehil dedi ki, vallahi Allah'a yemin ederim ki inne Muhammeden, şüphesiz Muhammed'le sadikun, elbette doğru bir insandır. Bunu Ebu Cehil söyledi. Ravi anlatıyor, ben sordum diyor ya Bedir günü. Ve ma kezebe Muhammedun kat. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asla yalan söylememiştir. Hayatı boyunca yalan söylememiştir. Hakkı Ebu Cehil itiraf etti. Sadede gelelim. Niye yani onunla savaşıyoruz o zaman? Öyle ya, bu şimdi bunun peşine bunu sormak icap eder. Dedi ki, yahu dedi, Kusay oğulları sancak işini aldılar. Sikaye, hacıları zemzemden suvarma işini, görevi onlarda. Hicabet ne dedimse? Neydi hicabet? Ha, örtü. Hicap, perde, örtü. Kabe'nin örtü bakımını onlar aldılar. Sonra Nedve işine, Nedve toplantıda Şura heyeti başkanlığı, Darun Nedve. Yani meclis kuruluyor, mecliste Şura var, işte başkanlık. Hepsi dedi, Kusay oğullarında. Kusay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesi? Dedesi. Yani Kusay oğulları dedi, Efendimiz'in ailesini söylüyor. Daha geriden geliyor ki, kaç iş birden bunlarda. Çünkü altta tabii soylar ailelere ayrılıyor ama yani üstte ne oluyor? Kusay oğulları oluyor. Ya bu Kusay oğulları dedi, her işi aldılar. Bir nübüvvet, peygamberlik kalmıştı dedi. O da buna verildi dedi. Bu da Kusay oğullarından. Efe maza begelisari Kureş. Biz de Kureş'teniz dedi yani. Bize ne kaldı dedi. Ne kaldı size işte, neyse. Konuşmayayım şimdi. Cehennem kaldı size. Başka bir şey diyecektim de şimdi. Gebermişe sövmeyelim yani. Şimdi ne kalacak sana ya? Allah ne verdiyse o kalacak. Sen Allah'ın verdiğini kabul etsene ya. Tasdik etsene. Halbuki ne olacaktın? Sahabeden olacaktın. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İki amrın birinden İslam'ı destekle diyor Hatti. Hazreti Ömer'le Ebu Cehil için. Dua kime tuttu? Hazreti Ömer Efendimiz'e tuttu. Sen Hazreti Ömer yerinde olacaktın. Belki de halifelerden biri olacaktın. En azından sahabe-i kiramdan olacaktın. Değil mi? Neleri kaybettin Ebu Cehil? Ya insan doğru karar vermesi lazım. Düzgün karar vermesi lazım. Bu dünya oyuncak bir yer değil. Ona inanayım mı, buna inanmayayım mı, onu dinleyeyim mi, bundan böyle. Burası hocaların tokuşturulacağı bir yer değil. Bu senin itikadın, ehl-i sünnete göre iman. Bununla ahirette hesaba çekileceksin. Onu dinle, bunu dinle. O şöyle dedi, cibbeli böyle, takkeli böyle, Nurettin Yıldız, öbürü böyle. Kardeşim, Kur'an ortada, sünnet ortada, ehl-i sünnet ortada, kitaplarımız ortada. Cumhur'un ittifakı ortada, sevad-ı azam ortada. Bu dünya oyuncak bir yer değil. Ya kazanıyorsun ya ebedi helak oluyorsun. Kararını düzgün ver. Öyle oynama, 40 yerde dolanma. İnternetten bilmem ne bir zehirleneceksin. Niceleri şirik Vehhabi oldu. Eski şalvarlı cübbeliler. Niceleri Vehhabi oldu. Kaydı gidiyor bak. Bursa'da var öyle bir adam. Ebu bilmem ne, Hanzar'ın adamı olmuş. Bütün milleti ailecek, herkesi cemaattan şeydi, Selefi Vehhabi yapıyor şimdi. Bursa'da büyük bir faaliyet var Vehhabi faaliyet. İstanbul'da zaten kaynıyor. Onun için neye inanacaksın, nasıl inanacaksın? Bu itikat meselesidir, iman meselesidir. Bu gibi konularda hassas olalım. O da bir görüş. Olmaz. Kur'an'a muhalif görüş olur mu? Sünnete muhalif görüş olur mu? Resulullah buyuruyor, melek girmez. Sen diyorsun ki o zaman dünyaya da gelmesin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah ve Resulü konuştuğu zaman, buyurduğu zaman sen ne ya? Ve mâ kâne limü'minin ve lâ mü'minetin. İzâ kazallâhu ve Resûlü emrâd. Allah ve Resûlü bir hükmü karara bağladığı zaman en yekûne lehumul hıyaratü min emrihim. Ahzab suresi. Asla inanan bir erkek ve kadın için seçim hakkı yoktur. Müslümansan seçim hakkın yoktur. Yani ne demek? Onların seçtiğini seçeceksin. Haram dedi haram. Helal dedi helal. Bu niye böyle oluyor? Müslümansam tamam. E gavurum de kurtul. Nereden kurtulacağım bilmiyorum tabii. Zebanilerden kurtulamayacağım da. Müslümansan Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman diyor. Demiyor Kur'an hükmettiği zaman. Ne diyor? Allah ve Resulü. Her yerde kurban olduğum Allah Resulünün sünnetini ve hadislerini devreye sokuyor. Resulü hüküm verdiği zaman. Sen Allah'la mı görüşüyorsun kardeşim? O zaman hadise bakacaksın yani. Madem görüşemiyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bitti. Allah'ın hükmünü o bildiriyor. Daha sizin seçme hakkınız yok diyor. Müslümansanız karar verilmiştir. Allah Allah. Daha ne düşünüyor? O şöyle dedi, bu böyle dedi ya. Ayet hadis olan ittifaklı bir meselede ihtilaf olur mu ya? Bu fıkhın teferruatı değil ki. Diyorsun ki Allah gökte ya. Haşa ve kella. Gök Allah'ı alabilir mi? Haşa ve kella. Üstünde kürsü var, üstünde arş var. O zaman karar ver. Gökte mi, arşta mı? Ben de bunu soruyorum. İyi bir soru mu? Gökte mi, arşta mı? Karar ver. Er-Rahman alel arş isteva. O ayet arşa istiva söylüyor. Eğer orada arşta diyor mu? Haşa, orada da arşta demiyor. Mekanda demiyor. Arşa istiva etti diyor. Peki, arştaysa gökte olabilir mi? Olamaz. Gökteyse arşta olabilir mi? Olamaz. Çünkü sen madem mekan veriyorsun, mekana kayıtlanan bir varlık iki mekanda bir anda olamaz. Nasıl iştir ya? Peki gökte diyorsun, hangi katta? Kat belli. Peki, yedinci katta kim var? İbrahim aleyhisselam. Altıda kim var? Musa aleyhisselam. Beşte kim var? Harun aleyhisselam. Bukhari Müslim, bu Vehhabiler Bukhari Müslim'i de kabul eder ha. Böyle de bir güzellikleri var yani. Ya sen hadisleri kabul ediyorsun. Gökteki her yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor, şunu gördüm. İkinci katta teyze oğulları Yahya aleyhisselam'ı gördüm. Birinci katta Adem aleyhisselam. Öyle sayıyor. Peygamberleri saymıyor. Dördüncü katta İdris aleyhisselam. Üçüncü katta Yusuf aleyhisselam oluyor o zaman. Çünkü beşte Harun aleyhisselam. Altıda Musa aleyhisselam. Yedide kim var? İbrahim aleyhisselam. Bukhari Müslim müttefakun aleyh. Şimdi Allah Teala onlarla beraber mi duruyor haşa ve kella? Allah Allah! Gökte mi arşta mı karar verin ey Vehhabiler! Biz ne diyoruz? Mekansız, zamansız, sınırsız, cihetsiz, tarafsız. Yani şu taraf, bu taraf böyle bir şey yok. Mekandan münezzeh. Arşa istiva sıfatı var. Her şeye kadir, her şey onun hükmünde, her şeyin fevkinde. Ama o fevkiyet, üstlük değil, üstünlüktür. Allah her şeyin fevkindedir ama bu fevkiyet onu ne yapmadı? Yerden de uzaklaştırmıyor, arşa da yaklaştırmıyor. Arşa yakınlığıyla denizin dibine yakınlığı eşittir. Çünkü hiçbirine daha ziyade yakın, öbüründen uzak diye Allah hakkında düşünülemez. Çünkü mekansız, mekansız olan bana şah damarımdan yakın, canımdan yakın, özümden yakınsa sen onun yakınlığına nasıl dersin ki şurada duruyor? Çünkü Allah'ım hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Yani demek ki Ebu Cehil'i tevhidden, İslam'dan ne men etti? Rütbe, makam ve itibar talebi men etti. Koca Ebu Cehil, Ebu'l Hakem'ken, hikmetin babası diye anılırken, en akıllı adam diye geçinirken, bir itibar sahibi olmak için, makam sahibi Kureyş'te bir şey, bir yere gelmek için uğraştı, parasıyla zengin idi, şu idi, bu idi. Ama işte yok, Kabe'nin örtü işi bende değil, kapısının anahtar işi bende değil, Zemzem'de sulama görevi bende değil, Darun Nedve'de meclis başkanlığı bende değil, peygamberlik de bende değil, ne olacağım ben dedi ya şimdi? Lan sahabe olacaksın, daha Müslüman olacaksın, cennetlik olacaksın, ne olmayacaksın ya? Hepimiz sana radıyallahu anh diyeceğiz kıyamete kadar. Kaybetti salak. Kaybetti. Onun için makam, mertebe, itibar için itikadınızı satmayın. Şunlara yakın olayım, şunlara yaranayım, şunlara yaltaklık yapayım, şunların adamı çok, bunların seveni çok. Zerre kadar eli sünnetten taviz vermeyin. Dünyada da kazanırsınız, ahirette de kazanırsınız. Bir yerlere gelmek için imanınızı kiraya, aklınızı kiraya verirseniz, ne yol olursa olsun, o yol mubah, oradan gideyim derseniz, FETÖ gibi işte böyle terörist başı olursunuz, kalırsınız. Her yol mubah değil. Allah'ın helalları var, haramları var. Allah'ım kimseyi kimseden aşağı etmedi. Birini peygamber seçer, biz de ona ümmet oluruz. Onu sahabesi oluruz, tabiini oluruz, ümmeti oluruz. Şimdi öyle bir makamdayız, İsa aleyhisselam ümmet olmak istiyor. Kıyamete yakın ümmet olmak için gelecek. Musa aleyhisselam ümmet olmak istiyor. 12 bin peygamber ümmet olmak istiyor. Biz ümmet olduk, o makamdayız. Allah bizi eksik etmedi ki ya. Kardeşim sevinelim, sevinelim. Böyle bir peygambere ümmetiz. Elhamdülillah. Allah Teala sünnetini yaşatanlardan eylesin. Yolunu yaşatanlardan eylesin. Amin diyen dillerinizi nâr-ı cehîminden azâd eylesin. Allahümme amin amin. Ya Rabbel alemin. Yeni dergi çıktı. Şehitler ölmez, asıl diriler onlardır. Efendim üzerine tank da koyduk. Bayrak da koyduk, Afrin haritayı da koyduk. Yakında oralarda inşallahurrahman teröristleri bitireceğiz inşallah. Efendim teröristler sınırımıza yaklaşamayacaklar artık. Ve Suriye'de de insanlar yerlerine dönecekler inşallah. Şimdi Amerika uğraşıyor falan. Hepsi karıştırıyor. Birleşmiş Milletler bir kararlar çıkarıyor. O diyor Afrin'i kapsar, o diyor kapsamaz falan filan. Bizimkiler de maşallah devam ediyorlar. Yollarını açık eyle ya Rabbi. İşlerini rast getir ya Rabbi. Ya Rabbi hiç zayiat verdirmeden bak bir tane şehit yazdılar. Bir haftada bir tane şehit, tabii bir tane şehit de çok önemli. Soyadı da benim soyadımmış, Şükrü Ünlü. Yavrumuz, şehidimiz. Şehit bayağı düştü elhamdülillah sayısı. Allah'ım artırma ya Rabbi. Artırma ya Rabbi. Zayiatsız ya Rabbi. O PKK'nın elindeki çoluk çocuğu da halas eyle ya Rabbi. Rehinleri de kurtar ya Rabbi. Zorla silah altına aldıkları, korkuttukları insanları da kurtar ya Rabbi. Araplardan da, Kürtlerden de, zulüm altında ezilenleri halas eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu hususta şehitler ölmez, asıl diriler onlardır diye bir yazı yazdım. Esas dinde akıl müstakil delil değildir. Akıl vahyi anlamaya yarar. Yazısı, yarısı şeyde kaldı. Geçen ay okudunuz mu onu? He? Ne yapıyoruz? Hiç okuduğunuz yok ya. Ya hoca niye okuyalım? Sen zaten konuşuyorsun ya. Dinliyoruz, niye okuyalım? Ya kardeşim, yazıyla, konuşmayla, usulüyle yazı bir mi? Orada kaynak veriyoruz, şu veriyoruz. Sen zaten diyorsun, ben sana inanıyorum zaten, okumadan lüzum yok. Okumaya lüzum var, bir Müslümana cevap vereceksin. Bunu şehitler hakkında yazdım. Şehitler hakkında ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri yazdım. İnşallah O hadis-i şeriflerden siz de istifade edersiniz. Acayip hadis-i şerifler var. Efendim faziletler var. Sahife 4'te başladı. Benim yazım efendim kaça kadar gitmiş? 11'e kadar gitmiş. Dolu ayet ve hadisler var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, kabule nur eylesin. Sizler de faziletine inşallah nail olursunuz. Ve böylece yani insan bu hadis-i şerifleri gördüğü zaman şehit olmak istiyor. Hakikaten şehit olmak istiyor. Yani amma ve lakin Allah Teala bu niyette olanlara mutlaka ahirette şehadet nasip edecektir. Makamını ihsan edecektir. Hakiki şehit var, hükmü şehit var. Mühim olan Allah'tan sadakatla isteyebilmek. Ondan sonra efendim Resul hocamız yazmış asr-ı saadetten bugüne kadar İslam akidesinde vakı olan tahrifat. Yani İslam inancında yaptıkları değişiklikler, insanların uydurdukları. Benim yazımdan sonra 12'de o başlıyor. Ahmet Şimşirgil hocamız 2. Abdülhamit Han Hazretlerini yazmış. Onun farkı var bizden. Tarihçi olduğu için değil mi? Daha değişik konuşuyor, güzel şeyler anlatıyor. Tam da Ehl-i Sünnet müdafi reddiyeler yapıyor. Allah ondan razı olsun. Onun yazısı 16'da mutlaka okursunuz. 14. Şeyhülislam Fenarizade Muhittin Çelebi Hazretleri. Yani ben bu Şeyhülislamların şeyini bile takip edemedim ya vakit bulup da. Ne kadar güzel bir ilimler hazırlıyoruz yani. Hasan Hoca hazırlıyor. Yani çok güzel meseleler var Şeyhülislamlarımızı da tanımak bakımından. Ondan sonra Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız fıkıh heyetinde de ne yazmışlar? Sanal paranın fıkhi hükmü. Bitcoin diye bir şey çıktı. Ama onda da dolu yüzlerce şey varmış bu sanal para. Neymiş bu sanal para? Yani bunu alabilir miyiz, satabilir miyiz? İşte nedir, ne değildir? Bunu fetva soruyorlar. Efendim sayfa 44'ten itibaren bu Bitcoin meseleleri ve sanal paraların caiz olup olmadığı, helal mı, haram mı meseleleri hoca efendiler yazmışlar. Efendim, sizi alakadar ediyor mu bilmiyorum. Beni alakadar etmiyor yani. Zaten sanal işlerle hiç uğraşacak halim yok ama bazılarını alakadar ediyor yani. Onlar da düşünsünler. Ondan sonra İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin yazısı da çok önemli. Gülenizmin sahteliği Mehdiliğin inkarına gerekçe olabilir mi? Çok önemli. Yani Gülen, Mehdi'yim dedi çıktı ortaya. Gülen'in sahtekarlığı çıktı. Ondan evvel de nice Mehdiler çıktı. Hepsinin sahtekarlıkları çıktı değil mi? Mehdi değil. Fakat bu kadar sahtekar Mehdi çıktı diye hakiki Mehdi diye bir şey yok denebilir mi? Diyorlar. Bütün yazarlar çizerler İslami medyada Mehdi işini inkar ediyorlar. Halbuki mütevatir bir konudur. İsa Aleyhisselam'ın yüzünden bir aşk. Ama hoca ben çok güzel yazmış. Sen bir tane iki tane sahtekar gördün diye bunu Mehdiliğinin inkarına gerekçe yapamazsın diyor. Bu hususta ilimler yazmış mutlaka. İnşallah okursunuz, istifade edersiniz. Lale Gül dergisi kaç kitaba bedeldir? İçindeki ilimle. Bir sayısında kaç kitapta bulamayacağın ilim toplanıyor. İnşallah önümüzde de Recep Şerif geliyor. Mart ayında Recep Şerif girecek. Onun da duaları, zikirleri, faziletli amelleri günlerine yakın söyleriz. Unutulmasın diye. İnşallah alırsınız, okursunuz. Destek olursunuz. Ehl-i Sünnet'in sesini gür çıkarırsınız. Allah da size dünya ahiret yardım eylesin. Allahümme amin. Subhan rabbiyal ali ila alil ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme inna neselukel cenne. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Na'udü bike minen nar. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahumme inna neselukel min hayri ma seleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Na'udü bike min şerri ma istaadeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müsteanu aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna neselüke minel hayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Ve na'udu bike minel şerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fe ceale akıbete ve reşede. Allahümme rabbena. Atina min ledunke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşede. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين şehitlerimize rahmet eyle, kabirlerin nur eyle, derecelerini âli eyle. Özellikle şükrü ünlü şehidimize fazl-ı kereminle fevka tecelliler ihsan eyleyip bütün şehitlerimizin seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, kabir istirahatlerini yevmen feyevmen müzdade eyle. Afrin'de ve daha evvelinde bu vatan için kutsallarımız için, Allah için, şehit olan bütün şehidamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ile sana itirazdan muhafaza eyle. Ve senin kazana rıza ile şehitlerle ahirette cem eyle ya Rabbel alem. Daha önce vefat etmiş olan Ahmet Burkay, genç, benden de genç. Burkay, Ömer Burkay abimizin mahdumu. Ali Hatır Efendi babamızın halifesiydi dedeleri. Kıymetli bir yani aile. O da ağır kansere yakalandı ama sabretti. 6 ay hiç inlemedi. Yani hep elhamdülillah, elhamdülillah, tesbih elinde. İşte Yasinler okunarak vefat etmiş duydum. Yani güzel son. Hüsnü hatime olarak görünüyor. Allah'ım bize de ya Rabbi vefatımıza yakında sana itirazdan muhafaza eyle. Dayanılmayacak belalara uğramaktan muhafaza eyle. Allah'ım az ağrı asan ölümler ihsan eyle. İman selametleri bahşeyle. Ahmet Burkay kardeşimize ben öyle gördüm, duydum, haber aldım ki yani huzur üzere, zikir üzere, elinde tesbih, hamd üzere vefat etmiş. Ya Rabbi kabrini nur eyle. Amin. Derecesini âli eyle. Seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ya Rabbel alemin. Abdullah Şen Ocak, İhsan Hoca'nın bir şeysi mi acaba? Bilmiyorum. O kardeşimiz Ömer Faruk Demir. Antep'ten Abdullah Efendi var. Kardeşimiz hizmetler eder. Onun babası Abdullah Efendi ağabeyimiz, Sivas'tan Ramazan Efendi kardeşi Hakkı Efendi ağabeyimiz. Hepsine rahmet eyle, kabrin nur eyle. Seyyatlarını mahveyle. Kabir istirahatlerini müjdat eyle ya Rabbel Alemin. Seyyid Muhammed Mustafa Ahmet Mehmet Yusuf Salih Ali Haydar İsa Hüseyin Haydar Mazhar Hüdaver Ferit Hüsnü Nevzat Erol Barış Bilal Ali Osman Fevzi Hacı Yemliha Necati Hatice Aişe Hamide Hanife Mevlude, Nahide Şaziye, Resmi Havva, Fatıma, Meryem, Aysel, Güllü, Güler, Suryal, Şüküfe, Nazife, Sadice, Filiz, Perizan, bizlere isimleri gelen meyyit ve meyitelerin her birerlerine rahmetinle muamele eyle, günahlarını mağfiret eyle, azabı olanlar varsa şu saatte, cuma gecesi hürmetine defu rafu izale eyle, bir daha da azaplarını iade eyleme, her birerlerine kabir istirahatleri nasip eyle, ahirette de cennetlerin nasip eyle, azabından, gazabından muhafaza eyle. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Mahşer sabahına kadar kabirlerinde bu nuru ipka ile onları da bizi de nursuz bırakma ya Rabbi. Azaplara atma ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا كافة إلى روح القدس Tarikatine efendi babamız Gazi Ali Erhan, İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi, Fatih Sultan Ebu Sultan, Şeyhül İslam İsmail Efendi, Şuyuhül İslam İlahi, Envatina Envatil Müslümin ve Envatil Cemaatil Hadirin, El Fatiha.